علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تبدوا صدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون قدير. دارو ودك آية ودا توسيري حديث بي غني دا باتي وقتين كنيه نوتو حديث كي انو غندي اگر في شهي هيني بخاري و مسلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي الله فارن تكسر النما غفارن كما سبعه يجلهم الله في جله يوم لا جل الا جله فارنت غروبن نيري يوم القيامه كوتا سرو نيري الله وكلن دني اشرهما كوتا كيف اشرهو غنتن مالا يمشرهو دبرنتي hana imamu adilun kanan katelemonte silaminun kanan keganiwa misirin kanan kegani kagume gani jamane kanan kegani ganyak kanan kesui kanan katelemonte bane wasabun nasafi ibadatillahi aro lemine be agabire nan koro alla batendi kamane be gandara gan kora ورجلان تهاب في الله استماع عليه وتفرغ عليه شكاندي ارسروه اللي اذا مغنو اكهوميت اللان قنو يكي كاللنجي حتاني حتمي كي اللان قنو يكما نمغنو تي اللا يتا كين اللان قنو يكهو يغني حتاني يحتي كين اللان قنو يكما يغوى اللا سرهما ورجل قلبه مؤلغ بالمساجد يروي غنات ورجل قلبهم معلق بالمسجد ارو ايغو كبي سوندو من جونغينتي اغام مشيرون دين نغتاندين نكينا وقت سو كيلون ندوم مشيرن نغونيا ندبو صلي وقت صلي وقت بان اكلون ندوم مشيرن اذا خرج منه حتى يرجع اليه اندبو مشيرن ماغانچا غدا غدا كيلون چنادوم مشيرن ورجل ذكر الله خاليا aro sere kebe abba ne ga nuku walla di sondo men dura undi na allahin ko fa fadati aynahu aya ganjinum pille jinum goji na muti allahi ke yani karagandinga tumundi warajulu da'atuhu imratu jatu mansibi wa jamali fa qala inni aqafu allah rabbal alamin aro igo yagare gara agiri yagare keni dambi gumenya aharam parenyani yagare ke banira banara agiri kati dua sange nga igu kitinkia kanallai daga honun kama Allah kini tumundi nyerunji warajulu tasaddaqa bisadaqati fa akfaha hatta la ta'alama simaluhu ma tunfigu yaminuhu hadisha kerodo kenu kwa aru sire agara nafugandi ndabari na sadaqa ndabari na mugundi hari tayinga da kebe bugandi noge mabuga sheda la kenda ko janga sadaga alle imeta ngana mugundi aganda mugunda gara kini fuqare nga kenya na gara khairi nga aya na ga jinu kun kafarni awanya na sababu wa gani an garo no kusuro nyiri la gara arna nyoda aha samilla laisa alayka hudahum walakin allah yahdi man yasha وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ Allah ti Muhammadu sorong kandayin tanken kama angatu kandayin ni kande mugunu hilay hidayatu tawfiqin anu wa hidayatu rashad na killen koy serenga kiyani ni khairinga kiyani Allah gallenga kiyani bonenga kiyani kahira mu ma ken Allah farimma Allah haygati kenyari innaka la tahdi ila sirati mustaqim ati farin danke ngaka manan kanda ni kata killitele monteide ken hidayatu rashad nas killen koy sere arawakenda ma hidayati tawfiq na kanda lanchon do mendi namma gemundi sahaba ngannan kande kenta maba Allah haygara kenya gata ba ngati innaka la tahdi man hababta aba talib gibarna tanke lanta sire kanda na kebe gallinganda kanda inni kalte hillo hidayatu tawfiq wa hidayatu rashad me Allah haygara kebe bugu fare magayre hidayati tawfiq nyani laysa alayka hudahum surun kanda yin tanke kamba ankel lanta kande goti ni na rosere sondo mendi ankel lanta sere gemuni sahaba ina kanda banganda nana nga hari ananga soron kanda en tanke maga walakinna allah yahdi ma yasha aganta allah na sere kanda na na maga gemuni kande nga na kande la sondo mendi na kanda sere be gana allah ga noyana kenyana me ankel lanta sere kanda na allah imme gana ka ruina sere be kanda na gemuni sahaba nga na kanda وما تنفقوا من خير فلانفسكم اغا خير سنة فغنا كينغانيا خير دم بسوا افر لما ندانا هلما اغانا نانا غي مادات اغان تكن اللهي اغانا نانا تا غي منوي غي مانا براجندا نان كيت لاغرا وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله akun nan magan nafugan de sunade aganta gan nafugan ti Allah jati mundun de nyi wala honu da aya ke tawsiri kundum nallamu la illa bitiga waje la nanyan nafiuma mana ka magan nafugan de sunya aganta ga Allah jati nyamundun aga nan nagan de sunya na ka magan nafugan de sunya aganta aga ga Allah jati nyamundun yigunwa ure konno garo ma tunfiquna illa bitiga wajhillah aga kuntan nafugan de sudda barna ganta ga Allah jati nyamurmu sire duran kanda entan a ken islami nya keti islami nan nakya kunun take kunnu ken tanke nganke nta aga kunna ma ga na fonde nyati hohoi Allah jati murenga he anke ntai nan nafugan bwani to hohoi aga nta Allah jati murunde basu goda keto kuti mania honu ti Abdullah ibn Abbas arita burindi ibunjeriri gara buwandi nanti sei banu nya gonni idam bidun kunu benu gano musyrikinu gani imam munda na ho sadaqa kuma an qabla dunke be gano sei banu nyi i qabla dunke be gano isum punya na kampeti islam an musyrikinya imam munda na nafande nyanga te pas kampeti islam i kunta ho kinanga te allah ra aya nyanka din nanti laysa alayka hudahum nanti mamaru kandai tanken kamako nantin ke ganta sire kunun ta sagani ni sarag ndiri sire manda kandai kandai tanke maga i kandai na allah maga aga kunga ho ho na fagana aga na nyana ga imyara aga kunga ho ho na fagana aga na allah jati nyamu aga kunna ga na fagandai nyata nanti ke mu'mini nya ken sire kunya ken musir kunya ta surun raga maga kenya i kandai ta ga maga i kandai na allah maga aga kunta ga na fagandai nyana to ho allah jati murunde ga he wa ma tunfiqu min khairi khairi su aga na fagana yuwaffa ilaykum allah wa atubarin kinagai awattu garen timmani yawmal khaman kota na kinagai wa antum la tujlamuna akota lanta ga nagasini de antaga tonya na ho buga ga tuga de kai khairi dambe su anga na fagan yawmal khaman kota allah wa antuga nan ta ho nagasini bakkan tuga de ga للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كي آية بيغا دنگي كندو كي را كوي حدا مرمي انك نا أنا فغندينيا anna nafaqandenya anke nankallenya na nyimera anna nankallenya na ta Allah jati murenya angara nafaqa ke bwani na kini agemu fashiqa agemu fajira agemu mu'mini yawo anke nankallenya ta Allah honu da aya ke tafsirinya ke na ba hurera ta hadisin litin nan talla fare kisunnen faren kamma qala ar-rajulu igo igo ti kota igo qala rajulu la tasaddaqanna al-laylata bi sadaqati kota igo igo tatin lenki wuro min kengara saraga igo bugandi nakini Allah fa kharaja bi sadaqatihi fa wada fi yadi janiyati aro saraga ki ga bugu wuro ndi akenda saraga kini jena nana qaddatu nanti jena nani fasbaha an-nasu yatahaddasuna tusaddiqa ala janiya illanga kare surunga kamma na masala nanti wuran kengara ncharaga kini kebe jena nanya ni de وقال اللهم لك الحمد لا جانيا اتينكم الله تيغاي ناندا انغرا انغرا صدقه كي گمني جينا نا تيغاي ناندا كما لا تصدقن ليله بصدقتي اساغا كوناتي لينكي وروم مينغرا صدقه تنبغاندي ارو كين چراغا غبو ارغا غكيني بنانيا جاغا داسيدا يلينغا كاري سروندا مسله تي ورانغرا حكيني صدقه نياكبي بنانيا ني دي ati tiga yang Allah Rabban nang kama kalengki uro nga sadaka mbukandi ni kari agar akin sadaka kabukandi arga kini kebe anya hayana nyay sadaka kinya akini hayana nyay ili nga kare iti uri angara sadaka ndebe anya hayana nyay ili ati tiga yang Allah kama jena nang kama aru banna aru hayana fautia fakila lahu anyago yuhura yu ura gundi itada ngani amma sadaqatuka qad qubilati anke sadaqal lage kaba anke ngaran sadaqam gwanati allahi anke sadaqal lage wa majaniyatu fala allaha an tastafifa biha anjinaha angara kebire yagarin jena na kebe angara sadaqan kinai la alla sadaqa ke kinnenga akota murwa wa kisiri jene baya jene kana nyana ga huwa mu la Allah ancha daga kiga kina urobe ke muroke awakisili jene wala Allah li khina ya atabiru fayonfigu mimma atahu Allah sadaka kiga be uroke kabe galenga daga gemu bandanga la Allah banna kiga na jatera gatai ha nanti serega ruho kini kiga gani banna nyankam kuidi agana jatela gatai la Allah agana ya sadaka indanai wala Allah sari ganyesta afima bihan sarigatihi a arawanya na sadaka ke gabe ga gemu fayana nga akotan muron fayana kin ka kisi fayye don kwan kin kallen lage ke hadise bukhari do muslim da bukan ke hadise kundu don ko amana hadan mare me bankin na sadaka din nga baraje muran kin garan ci wonya a daga ge musire jaga fashirin na daga ge musire jaga fajirin na daga ge musire jaga silami he an kin ta kaman ya halatu on tanke na akum maga na fagani ati hoho ya Allah jati murunde gai ambara jengi batel lil fugarai lezina usiru fi sabilillah Allah ti saraginde saraga anyana soronya dangan misikinu nyara misikinu kubenu igani kale Allah tileni angankandi misikinu nyani iwajamane silaminu nyani iri kale ikanun di kahirnun torangi kama sire burun torangi kama iri kale ikanun nogon irantaka baka la istatiuna dereba fil ardi irantaka hari baka nandaga debe nandaga munyendi iga terne nandaga warjaga muri igari kuma igari kale Allah sariyan kibarini doddinan kibari yani sariyan kibari yani tungunchi ginden kibari yani soro burun di tikiti nadaga lira kenga irantaka baka ikanundi iga jebe be diran ta bakka kunde bulu ti watter ne munyandi nan daga na fuka munni nan daga warja ga muri daga ngira kin ado Allah sariyan cha buda ya wasirebe Allah ga taga nan nafakan de nyaga na sarakin de nyaga rakin kuwa karakin kun misikin ndam boy kube nu kabantenga ni garan ta bakka idi kabai widde mun noni idi kawai bi kanun noni iran ta bakka nan daga nu kusun nan tere munyandi karasiro nya kuwa da yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affufi awa kum misigini ndambu doko fukari ndambu haide sirebe ganti ali halantu anke ngani ngari anti ni bandanu yani idu tikite nchabuda inta ira nkasiru ndeli inta dupirti patana inta sire nyagana misiginu ñani de kankin ganti ali halanto an ganin garantini bannanu ñani yi meddu tigeten caguda taarifuhum bi simahum ka hoho gani hakkilante ña korosindanu ñagani seresuyi an ŋi tunuti tagumance ŋa nanti keheti banna sentara ara dutigitiya tan na iranciru londi tan na ñanki nankura tan na duti ka sentara alfirasatu allah wa kenyanai komo muminunu yigoda hakkile ŋina ni sondo mukunnorondi igana sere ŋari igaran korosi tan nanpayi hara ñimme gama hoko an gani kebe wantu banna ñagana ŋa iwa tunu an i korosindi mogo iwa tunandi misigina ñagana ŋa i korosindi mogondi iwa tunandi sere be gana hari duña banna ñai sorowa sorondi kunŋa nanpayi ho gantan maga iwantu sere be ka gana duña misigine ñai mogo mogo sorowa sorondi segume ñagana ŋa igaran payita iwan tunu nanti keni segume ñai ara do perte partana batara ñira mu londi re kam misigine heti kei allah ra kenya soro yigonuda itine kera alifirasatu ara ñam mumine yigorana ken noro li sondo mundi ancigi ayran korosita allah hala kebe an gani kebe wantu bo kuncuran dambo allah gara muminunu benu sondo mun norondi iwa kumisigini dambo tunuti tagumancoga har imme gara dutigiti mogo mogo igani ŋari iwatini honta ke maga misikina ñani kei la yashaluna nnasa ilihafa inta sere ñagana few ke la yashaluna nnasa ilihafa honuti wa sere ñagana de kinta ñagande inta malini do sere batte inta ñagande nga bondi kaddiga men po sahabante ŋani kebe la yashaluna nnasa ilihafa inta sere ñagana few pasika gañi ga ñagene iganta gabondina an ŋa tunu nanti honta ma honta maga agana iga ñagene añi tuyini nanti honti maga wayini nda ŋari ñagene makempe me allah ti sere i duttigiten maga an ñimme a ganti ali halantu an ŋani ŋarantini bannanu i duttigiten maga pour iganta ñagene adu iga duttigitini wala ken sabuda ŋani ken mananniya la yashaluna nnasa ilihafa inta sere ñagana few yimme wama tunfiguna min khayri aga ga khayri suwa nafagana a farla manda nafila manda ho bucci nanda ho gore fa inna allaha bihi alim allah ni tuwana itai allah gana nya gana tu kamane nga tuwa yawmal qiyamah ko tan tuwana ira alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahar allati surubenu gina burun nafaghna urondo kiyendi sirran walaniya gundo wi na burun nafaghna bangay wi na burun nafaghna saraga began kawanyana gundo nyani wada barni hobe gan kawa bange na iwa dabarni sorobe nu ga kella haladi falahum ajruhum inda rabbihim kutu ware ngira ikama allah nuku wala khawfu alaihim kanenti ira ga jonko ni kebe la gara wala hum yahjanun kebe ga ga dangi ma inda sununa di wayni ran na buru lo iro ranga donku kembere nga allah farenti sallallahu alaihi wasallam misigin wa misigin ni kundu tikitin tenyani inta sere nyaga na sere bi ganti ani halan to antini bannanu nyani ka kurushin dana muitu ti ta kuma cinga nan dun take ma ba kenya ni fare ngati lesal miskinu bi haja tawafil ladhi taruddu tamrata aw tamratan fare ti misigin en beti kube nu ga yorindi na ga na ka kundu tamari bani anasage tamaru hilla nasage wal lughmatu wal lughmatani logombane gana kiyana sage logomo hillana sage wal aklatu wal aklatani ige tabana gana kenki tamma gana daga ige tanu illa gana kitana daga farenti ku heti miskinu timmante de walakinna al miskina farenti miskina nyimme haqiqa gani kebe alladhi la yajidu qina yughnihi kebe anta sheki tamabanna ku kita hobe ga karni bakasurundi wala yufattanu lahum fayutasaddaga alayhi wala yufattanu lahu sariqa haqqiran tadai fayatasaddaqu alayhi ghasraqin dinai wala yasalu an-nasa shay'a anta sariqan ya gana hohoi ufarinti ke ali miskini timmante ke anogati wala yasaluna an-nasa ilifa wala yasaluna ilhafan aw riyan anta sariqan ya gana pew farindan ke hadis qawasim bendino dangani aha hari farin parishat tanadi al farinti adamarin menda وإنك لن تنفق النفقة تبتغي به وجه الله الله تهدى مريم أنت النفقة سنة فغنا أنك الله جات مورن تكينا إلا جدت بها درجة ما الله نهوى كبان درجة الله غرى ورفعة دا مرغن تاوين حتى ما تجعل في إمراتك هرنغ خبرون أن يقل لك جلي هرنغ النفقة بكنا أن يقل أغلاش أنه أن يأتي الله كوركي بأنغ النفقة نالي أغلاش أنه أن يأتي الله لا غرى قوت الله أنت ونأي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون في القرآن كان الله ترى لمساني أنا هيوهو هلو هلو أكونو Allah gana mumini ko ana kafiri ko agana silami ko ana kafiri ko gana mumini ko ana munafiki karinde dirembe yerega Allah gara sire barin ton kibarin kono dangani nafaka buganda no iwajja kambugande ni iwanna fugande ni iwasadagande ni iwahajukum pajunun chrono dirembe Allah gara kunka kibarin ko nanduguta Surong kabila nu tananu kuwabe khalenga ni riba ngolle ndo riba yiga ina. Allah warni shee kunka kubarendi. Dire bej saragandanu, shiruanu, haju shiranu, shirubarintu, mumininu. Agara kunka kubarengu nandugute kaman wara kallamun tengarni ewa shee riba yiga nunka kubarendi. Allah talladhina yaakuluna riba. Allah tisrobe nuga riba nyiga na riba mure nuho jidi ntenye. Riba nuho jidi ntenye. Na tambollo serenga gana tugana ngawujunu tammi tamborona angana tugana na tugawujunu tammi no hillo kiani iriba nga o jirinte me iriba nonem pason nanga ba ari hadisa antendi farenti iriba awatanyire rakke baka tanyire kalite iriba nga baka ata hunne nyani andam manchawo junubu aho ne junubu awagwa andam magana sabu arno kisa masibuka tanyere do ho atiri banga daga na ara khera ka kalte kalte ara tanyere do hoy ando honne nyane anda manjo kenyan umar ibn khattab gati kotai ati keda kanu hinu shikyano farenna ikeda kanu nanyi farenna makara maganta hinu shikana na kumbanga ndira siri ho hana nikanga kisimen ntakken kibare gendi ali jad isimenta ken kibare qendi aro kalala hillandi kalala kibare qendi shikandi riba atikira kanu katti farenga fatini ai mena nyamarnya ina hosa hakira na hatam panche kuni ngine kudi mosiri kunya kambitemi aw allah ta alladhina yaakuluna riba sarobe nuga riba nyigana allah raiga inkoa riba qaliba na gure hada marme na murunu na iga Kempala angara iriba na urenya lau mobili ya diba. Angara roka diba. Angara roira mea diba. Na ranka newa. Angara andu na hata idu na hamu suri. Ato kunya nanda higa. Anda ru mobili ya anga runa di anda higa. Angara roira mea na ganka nenga anda higa. Angara roka gari anga anukonda anda higa. Suto kunya niriba higa. Me alla higa yankregre na kwa pasike. Kali basirena na ure mundu na higa na rinu kwa kiali. Kenya nagara kenko kempa langara ndu na hata mugosa tu atto nya nanda yiga sirobe nu ga iriba nyigana la yaqumuna yawmal qiyamah ko te gane gillibaki hurum ko mondi na li qiyamah biranga in ta gilli abada illa kama yaqumu alladhi yataghabbatuhu shaytanu min almash igri mugo baki khabrun no ndana ko shaytane nganaro sireberi na turundia na kitindi shaytane nganaro sireberi agara turundia agara kitindi akitin teka ganay gille ga tetrina ga kalo kalon tandiga mun ko no daga ro lira gantai ajiga mu daga ro lirantiya wallati ribai ganun kaga ne gilli hurun kungun yawmul kaman ko tai gilli kem wore ina go shaytani ngana serebe jinna ngana ro serebe ri na pitindi na hakle munoni iga gane bakka hurun kungun yawmul kaman ko ta ibakka kem bu mu wore a tawsirin da no nyugo imete gani ke gille be gani ke alla na do dunai mana iriban golli nyangana ngane gille kata iriban gollenga puru aha krenga bonodon na brenga na burun kanwe be gani a chogo bene iriban golle ndia anta ya gai memur no ko sirebe gana kiti daga ra do lira ganta ya addi ga mo daga ra do lira ganta iriban golli nyangana kan do dunan kanna do na burun kanna na ga korti kata iriban gollenga kundunye anta ya ke mur no iwono to amana nike me tafsirin da ron fo gaben na la gara galle ke akamma in tabbakai hurun kumunde abada yomal ga man kota akan te ganai bakka nyana go shetane ngara sirebe turuni nan kitindiya yebu go mo nyana kenye khabru nundi dalika alla tikke tugonde be hayke kundure alla gari tugati ke yangan kata be yomal ga man kota igana gilli hurun kumundi aga go shetane ngaro sirebe ri na turuni na kitindire ke gari kitati ke be bi annahum qalu innamal bayu mislu riba basi kunti tiri banda gantenya ni kunda tiri bando kobe chuambana ti kobe mpai anna yokem mutu kamea anna kameno tankarage muradi ti iriba anna tambo dono serenga kamea anna tana tuwa kameno tankarage talo kobe chuambana na dingendi duda itinike ada alqiyas ma nasu fasidul itibar tangana qiyasun dabarin nanyi delile ngano andan ken qiyasu jatenta rabunon tenyan antara gene sirebe gana tiya qiyasun dabar ke dina di tiwa hodo ho katame sariyan da ke dingani sariyan da ke haram anken tangi misali me an qiyasu ke bonon tenyan on ta jatene jahilun pai gara kenya dabari nasul lin na koe wa kobe dingani kotteli na iriban dingani na iriban paramu kunti wa kun katame Allah tarandanya fasidul itibar alqiyas ma nas fasidul itibar angana qiyasu nyaka hino kotte nga an qiyasu ke bononte nyani awago misale ni sasa angana tikembire nga sahay njonginden parami sahay njonginden parami haindem parami nandaga kata mode na mpainda harami kubinu shetane jamake be ado shetane wolinu kudo shetane grindano ku ina ko sa dutto ko tukube nuga tini sahande nga ta haramu tenyani jerem maga sahande ron sahai ron de anna hilun ta walla kama timanni kun ka ga nai daga nai na hubul lullira kun ani sogo tinira kun munyin ten to ke tan ta kubulle kira kelluna kubulle lona Allah ke na sogo puru sababu hayana maga raidi ba ti sahai ka sere na ron ni sababu anna dutta ga inta ku kono era wa har jamane ke tukube nuga tini sahai na maga ro ti ga ga kubul lullona ira kuma wana tanke mbai gara qiyasu ke benya kini qiyasu bunonte nya sahai nasu nyallai manta allaga tamimata faqad asrak sirebi gana sahai jonganda hilandin ka hudui men nalla ken to gonna sababu ndabari hayana magari dalile like nga farin padisani ko ta igori allah farin atinyo go menya haike na don billahi ya banna a korosi ube na wara na don billahi na hinun ta walla kama ba ube na wara na hinun ta walla kama farenti don billahi kembiran anna hinun ta walla kama anna sababu ndabari ne Allah farinyi me sallallahu alaihi wasallam aganyi hijira nyana aranyi madina kille lagana direti Allah watangano mentaru gidin kum menyari bitosi kime poro mundu ndaron tanu ngana kutibake ina girina ina buina daga fare la nyira Allah tangano mera sababu nya dabari na lo gidin kum mendi bitosi ki mundu ndano ngara muruke tai tanu ga kutigara mundu ndengara agri abu wadaga madina ro Abubakar Siddiq doke be ganyi killem koinea a uhudi kota farenga nyi bakka gajange nga merendro ku hilla mai sabab mpewa merendro ku hilla da kunya rondi ali gadaga makenya hadi hudi kure merendro ku hilla nya bo kuni sabab una ku daga ntenya ni sabab u bega ngalla wajahiru nga wahura nga kubulle na lakka into ntanga aganta munyi ni kenta kura nya besu nta kentu ba mesa hay ke gatanga nde hi munja ni kenga make kenga sereda kura ya wa kenta sereda kura ya wala immagati wa ku katame nasulli na kedengendi hotelli na ke haramu sirem magati wa ku qiyasulu ni katume haranke ngani qiyasu tangi compare me anna imam binu nya trompana me ho haklenga imu gonde hari imam bin ne ngana tunu heti bane imam bin ne be haklenga bonoda mbatienga anga kunchan kundineke me hari imam bin ne be de haklenga do me atu anda gare nyako kuranta kati mei iheti banai wala jahilunu nda kenya dabari ti kubi ndo iriba nchuwa mbana Allah hairine jabi Allah ti ayi wa halallahu li bayan wa harama iriba Allah ra kubi ndengendi Allah ra iriba haram ukuranya na banai kadi Allah ni sariandana nga aya honi sariyanga haraga nanyo kubi anga kamea runo hori na kamele kutankarage kitari Allah ra kendengendi iriba anga na ewa kembire nga tambulo seringa na antanatuwa ujunu tammi anatuwa ujunu tammi luhilube kame anatuwa kame lo tankere Allah ra kemparamu donku irantaka katimei Allah ime anda kobe ndengendi ara iriba mparamu famanja huma uijatu mirabbihi serebe waju ndenga naranga nangiri ankama Allah nukum agati iriba harami hadisu benu gari na iriba haramu ikinyanga kuranangaya yanu benu gari na iriba haramu ikinyanga fantaha anda iriba ngolde ngara anke nyi iriba ngolde nide iriba nagure nyamma ganda gabenye kaka kantatu kaku ayanu benu di menu kwa ayanu di menu wa karankama farim panisunga karankama anda tun nanti iriba ni harame nyai anda wara allati mani renga falahumma salafa angada iriba kibe iga katanga tunu nanta haramun tenga nke allara kenkinanga kenda ganda hontanga katanga tunu nanti iriba haram angara iriba na uresuiga katanga tunu nanta harami diri mbengara tunu nanta harami anda warangara hoho iga katanga harami entu na daganda Allah ntalaga nantike nga wa amuruhu ila Allah me anka tikane hili nubega jonko inanga kitampi nunga Allah mga hii bega jonko inanga ampi nga Allah mga agana kama nukura kalla unte nkanu anachando menchabani anali mnanka unchabatinde antaka iriba ngolde nyana kenga malla kanwari shetani gana mutu gana nadabari wala hii nube nuga jonko ina ngampi nunga Allah maga kendi wamani ada kasirebe gana sage kata iriba ngolenga wajundeli halanga ayanuli halanga harisuli halanga faulaika ashihabu nari Allah tukunka manu jana wadunkonya kunya ni imbenka manui hum fiha kaliduna iganaru jahannaba imbende gaidume na dayi tabaka mekuduma ube nuga nike nyammogo ngai iwonuti tausiru ni iriti baka baka ndia serebe agananyi angama iriba keiga ende gandi duda nanti hoho nta iriba nga angana kionko nuku angkafira ku serebe gana kenya kutu hoho nta iriba nga anda iga kenka nia kamankara kamanga dume na jahannaba dume ebe gani badai antabaka pasi ankenya kafiri nye meagana serebe maga iriba haramu ntenyani Allah ra haram farenda haram me Allah kutaido junubu do shetani ranke lare anda iriba ngolle nya yoma ni kama nkota mpinuna Allah mga inna Allah la yughfira yusraka bihi wa yughfiru ma duna jalika liman yasha serebe ruhi la kapinga na kinya Allah yoma ni kama nkota Allah nta kenya mpananda me ando junubu ganari hobiga hiti hila kapi Allah kenya mpana sirenda serebe gara kanu donko anga na iriba ngolli anga to harabu ntenni anda golliti Allah kutayai yomal qaman kota Allah ga yampam ma alhamdulillah a Allah ga mai yampam ma awallundi ni jahannaba aga nan lundi jahannaba an junubun pakken na bi bakka nga nga bakka ke kuludu be ga ne ga tun hum fiha qaliduna mana nga dume na ri uccebe katan junubun ga biri bakka wala anga dume na jahannaba no uccebe katan junubun pakken ga biri bakka ka bayra junubun me nya ga nan an junubun pakken na bi bakka nga nabu ha hari hadisi sahantendi Sahih al-Bukhari anni Sumrata ibn Jundabi fi hadisi limanami tawil Sumrata ibn Jundabi dako hadisi ndi hadisi kebe aqen qente agara kuu kebe ngari hadisi gilliani ati fatayna ala nahari ati qen kuke nukoni tikulli lambay hasibutu annahu kana yugalu ahamara misila dam tilambeke jindumbe nyani ko hore mugo wayja fi nahri rajul sabihu didani igo igo lambeke ni awakhini ni yasbahu wayja ala satti nahri rajul wayja ala satti nahri rajul idani lambeke ga gungun igo igo wayren khai khad jama indahu hijaratun kasiratun kendani kenkara giden gaben ko ma meedure wa idha dhalika sabihu qiyana ki hayde yasbahu aw qiyini summa yati dhalika alladhi qad jamala hijarata indahu akinga nakanya warini giden gabenga igo kebe wure lambeke gungunga wa qiyini na likati kenga فيغفر له فاه وغنار اني رقمني كنيا نكني رقمني فيلقمه حجر انا جدي شر رقم وروكي موما ورا وكري كي غتكو كوندو لامبيكي اجين نكو هورينيا كي اخي ني ندي اغناري كاتكي جدي غبي نا شقكي وري اني رقمني كاتا انا جدي غوشي دادي انا دغا غدا ناسا غيرني غدا اني رقمني انا جدي غوشي دادي وذكر في تفسيره buke kui tawsiri faren jampai gara keigo be ngari kundo annahu akil riba riba igana nyanike yomali kama ko tallana riba igana nyanyi anga katana jahannaba no gondu kundo akhini ni jahannaba imbe nyani malikanu mado ngani gullanga be nyan chaqi kama jahannaba rakinga akhini te ke ganari ina gulla sira rakinda na tuna na daga gadi ati riba igana nyanyi anga katem ko ni ke jahannaba no gondi arno daga kisai na koy gar Allah faris sallallahu alaihi wasallam farinti fatih makkah kota wa kullu iriban fil jahiliyyati mawdu ati iriba subani jahila undinda subunondi ta ta khadamiyya hataini asuinta nukuhilli murere nda subunondi wa awwalu iriban adaw iriban abbas iriba hana hana be ngada bonondi iriban churi kene abbas qallani ngarne ke hatam panja gar ngari kana inshallah donc onda kona gara mogobe iriba apa songa bendi anu ne ngabe akali tenga be okudan ke der sura ta kenda bar angana munda na kendere sun da bare allo no angana fiqhi hum babu ndu kota be ke der sura ta su konno na nyame iriba kono na go jidin te honu ga wadi ewa kembire nga anna simma iriba anta simma iriba abba bun ga ben na su bu hati ga benni ala kulli hali farin yimme magatini inna li halala bayyinu wa li harama bayyinu farin di halali mbangantini harami mbangantini wa bayna jalika umuru mustabihatu atika halali ndo harami nagahinu wanu inyakam bintoni famani tagasubuhati kasirebe gani idu kurosi inyakam bintonga istibrali dinihi wa iridihi andi nambari ampatembari wa mani wagafi subuhati farati sirabi gani duwara husuban tendi hi nyakam bintondi wa ghafil haram atallu haram endide kara yira haula lihima yushi qanyarta afihi awagun nagana igaran nukube kabatan nan magan naganino nagana ngana tugun naganino kunte tun Allah garo ngarono de yitim magan nagani yere magatin tore tamise magaro yere e anke ndun nanun do tamison naken nukura kayen Allah garo wallono de wadan ku riba har hoho nyagam bintenga naga nyagam banyi mema ganga sikani riba mpinda wara wala farinda kenya ko halale mbangantene harame mbangantene kahinu yugudi hinu yugudi mena ga nyagam bintonne de kasirebe gani dukurosi hina nyagam bintenga ambari a ka anti gonuti ken riba nyai gonuti riba he nan to ko kenda bar Allah garuni mani ha ngaruno riba ndide sikanga riro hoho isoge ngari riro hoho gonuti riba nyan gonuti riba he latai angara kengari gollel suri lato bakka kenga kenya na gari farin parisendi al-hasan ibn ali gararti dama yaribuka ilama la yaribuka hoho anga shikara wara anga mashika keberi anna kenda bari farin tigari al-ismu ma haka fil qalbi farin ki junubu ngani kebe hoho aga shikan chondo mendi hoho golle swangana digame swangana mundana ku golle swangana mundana nya anyi mega shika shikara chondo mendi watararitu fihi nafsuhu anchi anyonkin ka shika shikara anyonkin daga nan chagadi wa karahita an yatla alaihi nasu anta munda sirigan bu kenke da farin tikin ni junubu nya to kono de diga me so ngana munda na ko diga me ke a gere gere an chondo men anyonkin daga nan chagadi anyonkin maraga golle su an ngana munda na dabari ashikal lan chondo men anyonkin daga nan chagadi anyonkin mawara araga an kanta munda sirin buga sira kenara junubu nyani ken Allah kute nyani ken gara ari hadise kelli mo woni ini astafa ini istafatil qalbakan wa ini aftaka an-nas wa aftawuka angana chondo mentirndi hike imega ne kebe an chondo menga ken kon nanda ngani harangana soron tirndi mo wosum igaran nyimra wosam mo wosum nanti hontake tanke yonki makata ragana sondo men makata ragana awara junubu nyani ken bokesum manan ni mania iriban babu nangaba agolli nyaga minten nangaba hoho gara tun nanti ke golle haire iriban ngari ube shikka ngari iriban pinda hayan nawara ah yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله ريبا ريبا نابري الله نا أبركم بغنيا نابرم بركين بغنيني كالتنوه الله إلي سرعي غورة واتني تي قرآن دي الله تيوا إريبا بركين بغنيني إيكي غوا إريبا نغولي إيكي نابرم بغنيني ama nyame ida kanun cikin dadi ihai gadi wunya di ama nyame sirer wa ke konno inati gati allah gati wa iriban barken bani unati ya walla gati iriban barken bani mulunu hiddani iriban barken bugande nyugo nangana iriban na gurenya golli na kahuma me allah wa kasaran kinya nanga na subulu di pew imbena ranga walla hayarana hayi walla balau nan kitan na gure ka suna daga iriban barken bugande nyugo ni kai anan da burke su buru bakamma iriban barken bugande nyugo ne ga hillandi iriban na burke han kitten dide me barken tat alla na kun ko goru kinyanga na wate kana nyimme annan nguru sami an aka mana wate ke jaranta ya ga kitane gal shike suna daga walla na alla na wate kana nya kai goy wate nguru sami te kenan nguru sami an dunan biraini walla alla na wate kinyalle me ken atena nguru sami an dunan biraini kisuni iriban na burin barken bugande walla awam maga anyi meranta yigana allan ta sunfusun ni tai arantarun allan golle na bureke ham mare kanke lanta surusun na dai allan tarnu allan golle angara kengar hi sura na buri barka buwante ne na burem barke buwa na hadamarin men dunan fajin sura na haji sura na lagara kan na burin ganke yi mekki tene haranyi meranta yigana mare merantarun mare merantarun dina tayin kite kare ta barka buwante ne wala iriban barken bugande ne kukaltenu hillahi imallana nabureke me buruku bakam maga ube nabureke wa magare kabarken tari na hasunta ntai na hagizu surona alla wa iriban barken bugande ni wa yurbi sadaqati ho ho gani sadaqa nyai naburu halalin tangara bugande na kini allai alla na kenji dina fare sallallahu alaihi wasallam ati sirebe gana tamare haqqe angana kenya sadaqi galli annaburu halalin tenga alla waragana Allah senne yani anta horaga na ho senne ga he awandan ke sanaga halalin teraga na titenga na gabondan dangani na horondan dangani yomal kaman kotam maga daga ko gidi hore ko aga du banambe anyi mega sillem men ko wono mo ke bere na marana suruga maga nya shi hore ngade e wa angana tamari haqqe angana bugani na gure halalin tenga na galasin de Allah da yomal kaman kota Allah na ga jidi nan dangani no kundu nya maga nya ko gidi hore khairi banka Allah ken barken burunu kanna bur halalin tinki ngana ken bari na nya sadaqa nga Allah na ken jidi ne wallahu la yuhibbu kull kafarin asim Allah ta kafir qore sumunda Allah ta jurmu nya ngana qore munda kafari shighatu mubalagha kafir qore kebe kafira unga ngaba Allah ta kama munda jurmu nya ngana qore jurmu nya ngana gabe Allah ta kama munda إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا الله تسرو بينك تموندي كيف قمبون تمسو nancage gani tongonde ke daraga ti sondo munga igaye kata gollenga wala haramar mengana limna ganka wi sondo men no wolli nani anga marage ti limna ganka wuke anga maka ye ta inda ken gara ta no mare manta wusuno anca ku tongunga sondo menga anca ku allai anca ku qur'anai anca ku farenga me amma dungeti faren farin na wuke amma rage ta yi amma golli ta amma ga ye na gollenya ta wusuno kemme anda abu talibi kita farem baba tugne abu talibi asagu farema nanti farena tomunya kono adina kem pasu dina chukai kamal lage tai ama golli tai ama khaye kata golda mago shirai kenya na abu talibu gada ki baitundi lagari alimu ati soronda to anna ibunina la mukajjab ladaina soronda tun nanto kure meke garante heto o magayre wala yani bi khawli al abatili anta digan kafofo kina abu talib baitu ne de soronda tun nan to kudan kereme garante heti okuma ka antar digan kafuka kono bo amas farin to mun tawon ko sasawa dinan ka hati walaqad alimtu atin keda tun bi anna dinan muhammad nanti muhammadud dina min khairi adyanil bariyatad dina min khairi adyanil bariyatad dina allah gara dina sudda barayan fasasuwa abu talib baitunya haike tike da tun nanti muhammadud dina kai allah gara dina suriti munyan kama ti muhammadud dina kai fasasuwa muhammadud dina tan fasasuwa ne kencige abu talib ga salama kuba asawu allah faren a dungati faren dina ga sondo men no gondi me amara ke tai ama khaye kata gollega ama khaye kata gollega kencha guda ngani ama hosira ati gadi walawla almalamatun ahjirul walawla almalamatu atijra gindem palle au ahjirul masabbati walliga kannasir magika la retani samaha bijaka mubina ati gembinga ganyi ngalli farin danke dina ikenya dabarin na bangani tiga tike kanna iga na rofarin dina ni tiwi jiragini iga mpanyi kanna jiragini dundo kainduma tike nyiro no farin dina kiri miga bangetai wanda kenare lo kenda koi asawo alla farenga me amara getai amaga ye kata gulle ke amana ha donko mumina gunni aga naro sondo menno gonda angara aqila lanchondo menno gondi lageta nan dungetai annan kaye kata gulle ha kiani mumina gumpoti mande allati innal ladhina amanu sorobe no gatta moniti allah wa amilu salihati igara golli sire golliti su honuma limna gan kawo ira kenyati sondomena nan kai wa amilu salihati ira golli sirun ka golliti su honun kai ga wa qamu salata ira sallilliti mu gondi agombo muntimme asaratin muntimme awajibin muntimme ira wakatin kuroshi wa tau jakata ira jakkan bugana gan kawo kinno kubenu ira kiniya lahum ajruhum inda rabbihim kokama nuntu warengi da ikama allah nukuma walahum wala khawfu alaihim kannenti da yawmal qiyamah kota walahum yahjanun igabuke duna beni tasuno do dunai aha ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ya ayyuhalladhina amanu mu'minuna rabbinu wa taqattumun ti allahi limnanka ungombo muntum misui nandungete nankaye kata gollenga taqullah takkanu allai allah gara ganya mari kebe agana dabari allah gara kaba kebe agana togono wajarum ma baghiya min riba iriba kebe aga gara tangollo soroma aga tina kebe kai kempo jidinte kada ganna burunde lulla gana ko jidinte ke wara wajarum ma baghiya min riba aga iriban tambu kube ga togo soroma ko jinin take be kan kawa kafaga na guruku karawara nda kya kuna gana nji tuwanu benu gatini banki antere no ku benu angan kalisin chawunu ne gan tere kebe kapai tanna utu tanna daga sadaqi tan kallehe sirabi gana daga guna musuminun tafsir mutawassih na dino ke ayat tafsir na musira tanke nyana tu malla na tu allah tanke na kebe wara ati sire hakran laga na hosron ni mugon wa kum fakran langa alla sare ke baka surum fakran langa nda kesrun ni tuano hakran langa kesrun ni tanna warika ne ta wuto annan daga saragi maka to kahirnu maka tanda to banki keri ini banki na gurun jidi tay andi dema a walla kenga he ina daga kanisa nun da barita na ingilizi nun da barita walla kenga ina daga ro gajanyo kuri na islam nun gajata yi hada mari mu hakran langa kesrun ni alu allah kallenka allah ta wara atike ni bane na atange mpakralan la hosrul momo na allah sari amba baba allah tanna tono ange mpakralan mani surundi ne tanaki nanki ngati suruna ke mutu atantage me amuti kena hananga ko inga dange hadise kebe fare fatum makka da maniko ati wa kullu riba fil jahiliyati mawdu ataga jahila gunda ga ni tambo surono me kebe ga kapi tambo ko igana tugana nda subono ni data qadamiyya hatayna suminta nukuhul lurere wa awwalu riba da riba li abbas iriba hana be jidi hana be nga bonondina kama maga nantan na gurun de lengar laga kuwe nuga nkama kapai awara kenni mpaba tugune hologa ndenye mpaba tugune abbasu hata mbobe nuga sorunga iga nkama hoho kapai hoka hunteke nda subunoni hata mbundele bega sorunga imena gurugulana kellaga hoho kapai nda subunoni ika manuna maga tuga eska farinti abbasura anka lelaga iga iriba kebe kapaga makararaga gana saragara kuba nda subunoni sirihana bi gallengara bunondi kenni abbasu galle warinda kengo sallallahu alaihi wasallam wajaru ma baghiri ma min riba kenni hana abbasu dan hadisa kenni hillandi matu magrafa allah tawara magawutu hillandi farenti da bunondia ati hoho tambunga sire jahila gundi daga na gurun delle daga hobe ga kapenda bunondi amma gawuti dalilu hilli hetike sikandi ati aka kungana tisasa tana iriban na gure ke antere ke biga kabban na gure tana wutun nan daga sadaqi an ana daga an ana hoto an ga daga sadaqi ya la sadaqa ke an ke manya go sadaqa an duda ba an ana daga ti sadaqi ta wutun na sadaqi sirin gara ho sadaqa an da jatin daga mani an na gure mpe sirin ni na gure ne sadaqi ni makenya a wutun daga sadaqa wa ko hukun da nya na gure ko antere ke ga biga kabba ma akal lehti wasi haramin yani Allah ra harama maga ana gure akalle angana daga sadaqiya angana daga akini soronga na bugu banking antereke uto nan daga sadaqiya na akini soronga ti sadaqa ngan nenya baraje ntan daga ni Allah ra inna Allah tayyibu la yaqbalu illa tayyib Allah sennenya nan tahura gra hosenne ga anke kalle ri banya ni asara kan tarke nan da bo angana ti ai amma ganya sadaqa imeke me kana utu andaga kin miskinu nga ube andaga killin churondi ta ube andaga gere jaba ta ani du murai ana utu au tempal la dagi du murai amma ganya sadaqa imme ani du murai na buhi du maga ana ro khairin kille ta na kamma ba to kuma ba a wona ti yala haqqila antemmo alli gurondo gushinga yala annandu koroshina gurokedo gushina magaranga hiloba ube annandu betagana ta halle na daga du yanti attaqallusu minhum kadanga tininna utunna dagin yimme murai anta wallata bane hakran kinni hakran tinni du betagaden sobe nyari ahalle ti wadi du yankiba attaqulu tabane kad imme muri nya ga nanga dan yimme murai attaqulu tabane anna utu tangara yimme muru kenna mani mani meni kai shiko nagatandi angana iriba ke utu anken ni silami nyai angana iriba ke utu banke nga janka sankata ganai sirei sire nyana manya gana nga soronga nya gane dambatte anke ndang banking antere ke bu antere ke bega sakkan kallen kam ma anda utu banking anda bu sire bega na kenga ranta nya gane dambatte ake nga to ngara sarabi ba ake nga to ngara nyime murai ba eh atinari karasai meri antere mutu ngai kallen mutu makenya amma nya kodo wata shayinga nya ga hopure anda sire tana wara antere ke utenga ake nta to anke ngara nya kebe anke ndang antere mutu karasai meri kallen mutu e wa kafir nu nyime no gawa tunu nanti wala kuni silami nu nyai wati ni silami nu nyai basai kafir nu ngatu nanti ke antere be gani ke fawaidil bankia ke be gani ke kafir nu nyime kana ko ngatu nanti riba nyani bo silami ngana utu sasa inya gani na wala silami nu pai na riba mutu o ha kamma ni gandi riba ma yagara Allah kutaba ne ta fankanta ke wora wida kafir nu nyakali kena ayi gwai bo ayi gwana keni mani mandi nagatan karagandi sasa angel lawa iriban na gure ke wutu tangara anyi memundai shetane rawa mutu aga nagabanya renka nan ayi gana aga nagabanya renka ne antirin bane fawaidil banke ga antire be me bane kan kalle ga nyamilo nu tammi sirebe ga ken nyamilo nu tammi wutu wutu halle tangara anyi memurai ga wani ken magabode milo nu tammi kasi tanke ga anyi memuru ken na kiri sirei ha ken magabode an na igana walla kenga hangana bote go nyana na tinna sumundwa sigin na roke bote halle na buwan kenga baka anda iri banjiga anda iri banjiga kenya mani mandi kenya karagandinga tumundi e iga kebe kono nanti angana to banki nga tandi dema iri ban walla kenga ina daga kanisa dabare tai walla kenga ina daga gajanyo kuku botai silami mumini Allah gara kebe waranken kamma na kebe haraman kamma kenya nan kibarenga me sere tana wadanya kundan bi hetikenga misale di anken tike ya gare hayden kenga ma jeni da batte sere tana jeni dai ya la kenga jeni ndegene tinke ga mara ganna jeni da batte sa sa sere tanar war na raga nan jeni da batte se ga kinga jeni ndinga nanda anken kallin ani ke Allah ra haram anken kamma tanken namma ga jeni da batte sere tanar daga ganna daga jeni da batte kinna kaman kun koi bo iri bamban kin ga Allah tanken namma ga wuto tanda haram amma ga hari sere tanar daga kin mutar ga go bokka har islam mi ga jarga ro kanisa dikin na kun koi me anta diga dinanken da tanna wuto anken muhimmun Allah ga rake be haram anken ma tanken kallin dikenya anke nan para me kya jatel laga me wada ke benya tay gari maga jatel laga ke amanya tumui ba nyerundi anani gaga ke be konno ira silam nunya gaja tay maga daga ro gaja nyokira dan kan wa maga ba ken dan kara won tanke maga me anga da iriba ke ga utu wangana wa ken bire na faida ke utu na hakke utu kainan na gure ke an koni da dan kana gun kitan fai gara iriba nyautu mbai da nyi me mura ya khairi ba nyani makendan kana kun tamma mai wada silaminun gaja ta yiska kendan kana kun ma wala serenta hodan kana kun ta harami dan kana kun te serenta kenda barni tihi shikkan te tokken basi silaminun ku gaja nya warno ka hadio kusuni shikkan yanke mad perun tamma ri dan kana kun tamma ri kangara yiri ba ke gautu ta dan kana kun lenya ma ni mai ton da yiri ba mutu yala serenta ho shikkan te hobe shikkan an dan kana kun tamma anna kenya to kono hobe haramen dan kana goga ma na ken mutuba o ke ganta dingin dinan dan ani kene mani men nyeru wala hinu nyere ke bunu seminu da shebu wa kompa krenta se mundini hinu nyere haike kifaya ku me wase hino wala donko hada mare me annan du tangai to ano be duga fata wa nyana ire ta ga gana daga banki ngai gara kebe ka hankal le nga wutu to munta ni wajaru ma baghi amiriba allah imetan na wara atono an kalle heti an tattir ni nayi atugno an kalle nangaran na burulle be warano an na burulle mutu iga faida kebe kappa an kalle heti kama gawu iriban tangandin tenni iriba ai ga inda ai ga imbala hunda sarangi da tangandin shikoi hana sere iriban na bure nyanke maganyi iriban golle nga anya ina iriban nyiga kama tu nanti iriban Allah tu wajun dengaran abira kebe nanta harami Qur'anan do hadisen ni anda iri bangol dengara anga nyigara kebe igan na nyamma tu nanta haram ta Allah tira kenkinan ke tibanai junubun tanga anga ho ho igan na nyamma haramen tu haramen ngari tu amma ga junubun tanga kebe ga danga ma banai kalite hillandi a iri banyani anke ndatu anta mbonga sereng anta ga natu bana na jidi katta gattu kona Allah tun nanti iriba nyane haramun tenni jidi ho ketto kono o hay kenya diere o jaruma baghi amiriba kebe ga jire maga wutude awara anna tokono banki ngangaran kali sincha woni gara kebe ka hay maga wutude awara attokono kene kalte man man di hillandi kalte shikandi anken tambonya nyi sere ga iriban tambo adan tambo ketto wanna andere ke shakaka o bandan nan kali singara banki nyai angara gam an kali singutu banki ngaira andere chakaka ma me anke nda antereke wutu kanta tun nanti iriba ni kawam maga andari amma iga hilore awam maga andari anga wutu bire kebe anta to haram binten an kalsi muti halliya ne kahini iriba kai alli anda ko sorenda e anti ngene kalsi ngara bankinga milio he gara kame ujina ka to ana wan watike kame ujina be ga ka han kalle he an kalle nan milio nyai kame ke ujina be haiga ka han ma an kalle he tire ken ni iriba e ati iriba kan mananda hatama atimmatu wasasa silama gunta muruna magatan nan chagira tai annan chagira tai banki ke an fai ke kuini nan ni memurai angara utuna nyangan tatwa nan ta haramun tani me katta ga igana ga anda tuna ta haramun tani maga iga gadide attaqaddus minu amba ni memuruno ke akini mishigine iwo uban nan nyana kilesro ndi uban nan daga warabai tirmali ni maga ke aiga wala itagandi nu kundwa ka hoho anga ma utwa kengara agara nyangara utanga tatwa kembirenga du anyi memuru kenya ha wajaru ma baghiya miriba qara aga iriba nabruku nabruku benu ga jidi naga khalunga iriba ga kadi wara in kuntum mu'minina gelaga ga tagani mu'minun ngasu mu'minun ngana ga isu aga mu'mina ko ke sabu daga iriba ke wara yana diga men murano kara iriga faham in kuntum mu'minina gelaga ga ni mu'minun isu kara iriba ngara ne yala awuri ani serebe ga ti mu'mini ke ngairi ba nyiganda dinge danda basi anga nati in kuntum mu'minina gelaga ga ni mu'minu nu nyaisu kara iri ba ngara e waga ga ti mu'minu nu ga aga na iga diga me mu'minu he tike ngare in kuntum mu'minina gelaga ga tagani mu'minu nyaga mu'mina ko ketti mantenga ni su kara iri ba ngara aga mu'minu nu nyaga na ga aga mu'mina ko ketti mantenga ni su aga mu'mina ko kenya sababu aga na iri ba ngara diga me muranuna doke me ayti kuntum mu'mina lagan mu'mina gara yiri bangara aga ayti mu'mina gana iga amuranu petike wala aga gani mu'minun nyaisu in kuntum mu'minina aga gani mu'minun nyaisu gara yiri bangara yalla ga tagal mu'minun nya aga mu'mina go kenya sababwa aga na yiri bangara ha fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin min Allahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun fa in lam taf'alu Allah ta'ala ga makenya su antam bunga sirenga antana gana tugana na hokka hay an qarshi ga bankin ai da hokka hay Allah tangana wuto an qarshi ke wuto ke be ga kafai a warano fa in lam taf'al Allah ta'ala ga makenda barsu fajanu bi harbi min Allahi wa rasulihi agana tuketagar walla gajan agaru faringa gajan sire su bana gara iriban tukeni iriban yai ambara wallanda iga Allah ta immetu agun koni na nyari an kuranda ando Allah gajan ando faringa gajan e wa kundu nyen ando mu'minu shirun ka gajan ina sire do Allah gajan ando faringa gajan ando mu'minu shirun ganta gajan ba wala sire su iriban na junde ngaranga amma iriba ke wara ando anna tu ando Allah gajange nga ando fare nga gajange nga ando mu'mini su nga gajanga Abdullah ibn Abbas ati sirebe angara iriban paramento hari samma waranga igana atawago anke yomal qiyamah kota bira andanka hangu to anchige ante Allah lungaja kenga tumno komedi e walla taaga ga makkenya sunna iriba ke haina tono agana to gar walla gajanga agaro fare nga gajange nga agaro mu'mini su nga gajange nga wa intu butum yalla ga na tobi bakka iriban yiga yendi falakum ru'usu amwalikum aganna ruhulluna ga kandenya ru'usu amwalikum anna burille sirina ruhulleke angara tambo bero sirin anda wujunu tamya tambollai anga tanda to gona na kebe kai kempe tampo ide an wujunu ku tamya nan kandenga angara milonya wara banki nganga na idan kalishin mutum an miloke nan kandenga de kebe ga kappa yan kalle Allah hayro kenya ire falakum ru'usu amwalikum aganna burukullukum kunyana aga khallenga kenna aga dangane kenna aga khallenye ara kumutu la tajlimuna kama ga daga soronto nyana ho jidi tekera ge yale anga nyi gara tambol lokebe nanta na kebe ka hay maga to nyana kella ga yale ha anna burukullem pakella ga ita anga ran na gure ngara banki nyai daga na burukullem pakem mutu magi to nyana kebe ga saka kama na utu atogonu ngani an kalle ga en wala tujlamuna igamma ga ga tonya na ga hakun na gashi ota ga duju nu kutta me beran ga tanna hosaka kama an ga kebe saka kama magan tonya na raga galle an ka kita auju nu kutta me gullen kina maga ho na gashi bakkai an kana wuju nu hilli na gashi bakkai na wuju nu shege kina maga ken da barde wala kama ga tonya na jidi ndu hollaga igamma ga ga tonya na ga na gurgullu kuna gashi ah wa in kana dhu husratin fa nadhiratun ila maysara wa tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun birembe kaman wora kallamunte adan nafaqannin kunna nyati allahi agrikenga ari tamburonde nga tamburun mugo be ga haramun tengani ada kenko anna tambullo shiringa nda tu bana hona ka hay kem parami ri banyani asiha ga di makenya kante shikandi alla ga tan nanna burugul le kay meraga alla wa tambullo no shirei anna burugul le kay me ada tambu mutanda amma ga me sen tara na tuwa yala ken ka yana kammo she ga tara miskine kay ko anna ko ta su an to da tambuwa ba agan ta Allah hayi ne kore ne ko tanu maga muganga anna gille han kamanu nyai bai gato nyana bai nakka to ina roka songa bana baga baga ba ai an tambunga ne shiringa shegan ta danga ne an kebe gan kawar da barni Allah hayi ne ken kafo silamun na kira karana faham jalla golle ga shirbe maga alhamdulillah golle gan ta shirbe maga ran gollun dan naka hanji kunwa Allah to in kana ju usratu jalla ga ne an tambunga shirbe kontontenya gani dewe nyaga shega ntara fanejiratu ila maisarati aterinka ne maganda ne wenkita kenya ni wajibi ngankamare seren tambung anai seren ga miskine nyane anga to sian tata maga tambuha maga gri hankai maga roka so anga na kenya nda to nya Allah garalla kitina garo menaba fa najiratum ila maisara awara maga dan noyen kita aga nan noyen kita grebe anan tambontu ba me Allah ri hota na koni hobe gam pasu hari na tirin kai me kai Allah tu wa antasaddaqu khairu lakum annan yan patambu kira magai me kenyan pasu me hari tirin kan ne ke me kai she ga antara tirin ka maganda yuruwa yin kita na tuwa wala ka Allah ri hota na kunanda hobe gam pasu tirin kan ne yin me kai annan yan patambu kai mira magata bane kenya na gara ngani khairin hari dina tirin kan ne ke me kai in kuntum ta'lamun jalla aga gatu woni nanti kiya na gara ngani khairin aga ganyi ketu nanti kiya na gara khairin aga ganyi kiya nyana aga ganya tu nanti kiya na gara khairin aga ganyi kiya nyana parce que na ina ku na kahamani in kuntum ta'lamuna aga gatu nanti kiya na gara khairin aga ganya anga tatu nanti ne khairin anga tatu nanti khairin ka anna tukunu makenya hin diga me muranu petikinga in kuntum ta'lamun aga ganya tun nan tikiya na gada ngani khairin aso ga nyikiya nyana ala akko ni kundwa aga ganya tu nan tikiya na gada ngani khairin aso ga nyikiya nyana kanga na tige laga gani tuwanu gelaga gani tuwanu awuri na aga gani tuwanu nan tikini khairin annanya anga nta tun nan tikini khairin har qur'ana gada kwanke naura kempe in kuntum ta'lamuna aga tun nan tikiya na gada ngani khairin aga ganya tu aga tun nan tikiya na gada khairin aso ga kiyanya aga ganya tu nanti ke ana gada khairin aga nyanya wala aha in kuntum talam wattaqu yawma aha aya ke matim ne hatta usil matim ne hadisun ari hadisun di hobe gani she ganta serenda na terinka parenti sallallahu alaihi wasallam burairata hadisan ni agari musnad limam na ahmadan ni man anzara mu'assiran falahu bi kulli yawmin mislihu sadaqatan faranti serebe segan tara angana terinka magara sheen kita ko tasugari antambo kebe gaide ko tasugari Allah wa ame sahananda baraji sadaqa dampinde wujinya gana serenga tambo masheen tara anda terinka magana yuwa yin kita ko tasugari dangina anga ina terinka ko tasugari dampinde ke wujine me ame Allah ame sadaqa sahananda maganda sheen kita natuwa ari hadise tanadi kota sugari tambo ke bega ame hillo Allah wasa hanan dangani baraje nanya dangani sadaqa ari hadise ni farinj sallallahu alaihi wasallam man nafasa an qarimihi aw maha anhu kana fi jill al arsh yawm al qiyamah ke hadise sayyid anu ari muslimun di farinj sallallahu alaihi wasallam siresu antamballe mangana yurwayinyara manan nan nyampa maka tambo keri ube tambo ke haranga ma yampa suri na hopu kai ada yomal qiyamah ko talla walluni la rishiram keri hadisen ni yawani hadise tanabe gari kembe gani khairin annan koto kusuiga are hadisi sahan tendi faris sallallahu alaihi wasallam hadise keri bukhari do muslimun di igwani komara sa gore anyi anyi komara sa gonya nyana awatambo lono soroma kabdire mbe tambundi wati ngana kinye aga ni golli nyanga non girinde awati ne kadaga tambunde ka ga nari sere suwa she ga ntara kadangai aga gari sere su she ga ntara kadangai Allah ga danya ke go ga kara kaman gura kallamun te ido igori keri kati Allah fa gala Allah ti go kira ma ja amirita fi dunya Allah ti go kira anken kara mani dabari dunadi فقال له رجل يقول تارا غني ما أملت مسقال ذرة من خيري أتي دون مسقال ذرة حق خير كما دبر نكيب براي دون دنجي دمك حق ها جار الله نرا خير كما دبر ممكن فقال له سلاسا الله تارا غني تاشكو أنك قد مني دبر دون دي وقال في سالسة إن كنتم أتيتني فضلا من المال في الدنيا أوا أتي الله ngega ni serebe gone anyi gara fasa wonta gun kininga duna nan na gure kininga anyi gara yiruwa yin kininga duna fa kuntu ubayun nasa ni soron ko balle ma ni soron ko balle ma gun nga yoken ga gana soronga fa kuntu wasiru ala al muassirin wa wanziru al muassira yiruwa yin ga serobe nu dangani na yiruwa yin yana kunda koto inga serebe no dangani nga dugunde nyani da ngatini ewa kembire nga ntangunda ron nandandia faqala tabaraka wa ta'ala allati kamane bega qairinga ngaba an kallamunta nahnu awla bidhalika minka tajawwaju ani abdi faghfara lahu ewa alla tanki nga nyidangini kontontonga mwobere nkedo kennan kawadi nankenga nandangi serei nkero kennan kawa dina ngalla nante wa malika nunga kadangi nko mempo buruncho anya mpamba kere hadisi hantendi ati ma gheri dabarere kai golle nye ke konia bananya nye ayo tango lono surunga yuru wenga serebera natuwa yuru wenga nta serebera inadanganga iwan dugundi ni ube inaya mpamba alla tinkero kennan kawa dina ngankaya mpamba junubununga ndanga junubununga lengi fasa muntahuwa kebaka wala ke aya da koi tuwanunda koi wajibi antambunga na isirenga shega antada ngani wajibi nyana natenka maga tambu ndenga bandaka mai kurendi mai wanuga muganga agana ibaki kandi uro agana ironi kandi uro kenchurunga pamakule nkitambu miskine nyani haribane ntamaga kawagati ndambencho anga karakina anda irono uro anda ibaka uro aharamu ntenyana maga shega antada adangana warama ganda shekita maga tambu ndenga bonda kama maga giri hankai igaro no kaso igade wu anna terinkana wajibi maga ndayuru wa inkita andayuru wa inkita bire vya nanta mbonduwa ne allara sireta naga gongo fare mpadi sendide she ngankada anda sireta mbongutu she nganda na tambu ketuga anna para tuga andari tatuga nati kumbane kumbane ganari anati kumbane halle kunchuronka wano fare nti kenkara matalil qaniyu julumu ati sirebe she nganda na soron tambon tu kana para tu kana anke nito nya mundana ni anya nga nkata nde daga daga inanke nkinya hanka manuma inanya nga nkata anga kama nkande tu kana mwobe anna tu anke nito nya mundana ni she nga sirebe da yuru wae nga ndalla siren tambon tu kana anati kumbane halle anati kasumuke anati kasumuke halle anti kalle nkita nga she ga wanda anke nito nya mundana ni ala anka kalle ntari anke nito nya mundana ni me shega ntakebera anke ndawurugume awajaba anka yanka na kenterinka maganda yuru wenke tananta mbuntuwa aha wattaku yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wattaku yawma kakanu kotanga kan kota dike yomal qiyamah kota turjauna fihi ila Allah kota kebe agasu wasage ne katti Allah yadi are hadisa ante nin nanti aya lagare be gal lagari yang kana qur'an ar ken dike kakanu kota na kota kebe agasu wasage ne katti Allah iken kota di summa tuwafa kullu nafsi ma kasabati sagi Allah na yonki sutu ko honga ngara kebe kulli sirebe gara khairi nya golle Allah nan tuwa khairi ya sirebe gara bonenya golle Allah nan tuwa bonenga wa hum la yujlamuna akota Allah ta ko mon tonyana golli sirinya ngana mbaraje anta hobakka golli burinya ngana mbaraje anta hokka pamma kanga makabe golli banan be sutu bani golle nya ah ya ayyuhal ladina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم آية الدين قرآن دي آية بيغان جيلا قرآن آيان جوكين نكيان كبنغا اندهاسوا سمى نجرا كلي سورة النون دي سورة سورة المدسر ثم نجرا سورة المدسر ثم نجرا كن يندها قرآن آيان جوا كي غانجيلا قرآن آيان جوا كسلما غنى قوي أمرتي لا غرباني شروني كسلما غري كقرآن أمر ننتنا هذا أمر من لا غرباني شروني كو دونان كمان دونان دون كونغا كونو مغبي nanti silama gonne hada marme kendo Allah naga agibare ta dunan pidi kempeti tumen qur'ana aya gillebe gangira gam ko aga gila qur'ana aya ntwa ashehe golinya lemma gon khibare nyani sorondo sorondo menawa hada mar mun do menaga golinya lemma gon khibare qur'ana aya gille nyi merike nyade ke qur'ana nasire dunan dalla gara swa sonde dunaro la gara suke qur'ana rita swa meserebe dunangari garendo fasi aundo jambando ewa hera burukutienga qur'ana kibarenta kendide qur'ana kibarenta kendide me hoho kibarenga ni allah pindo telemonta gundo haramare ma gun posirenya qur'ana ke kibarenga kendi allati ya ayyuhallazina amanu mu'minun aga belu gatumoni tilimran ka gungo mbongun tumiswa wata abdullah ibn mas'ud ti angana allah mu qur'ana de agati ya ayyuhallazina amanu tarunchi khairi khore awarni soro nyamarai walla bone awam mu'minun kabanai ati mu'mininu ija tadayantum bidaini aganai tamboruno me ila ajali musamma katti sarati tuinte ngatambolona nga katu kasutu ngatambolona nga katasine ngatambolona nga katasino hilikiani ajali musamma aganai tambolono katta wakati ya wakati bekoni tengani atu intengani faktubuhu karatambuke saha kana wara karatambuke saha kasu agani kasu shiki agani kasu tumi agani shini agani sarati nga aga tambu lono me karatambuke saha wali yaktubu bainakum katibu sahandana na tambuke saha agado menaba bile adili sahandana kika na tambuke saha titilu ngunta unye ha maga daga kebe naburugume maga kempasa na hoka ho tambonga tambonga kebe na hoka hai na naburgumen pasa tambonga kebe na kentoro maga dabari maga daga tambonga ke ga bega yari maga ga hasan naburgumen kamma tambon ci handen no gonde na ho nagasi wala anya tittelo mon ta buni hakke bega kuna nan nasa maga naburgumen de tambonga kebe ga maga hadde anya tittelo mon ta buni wala ya bakati wa an yaktuba sahanda nan kam maga bara sahandi an kenyalla na sahande nga idan kri lo tambonja ha odo menaga allah tim maga bara kama allamahulla ke kama allamahulla kama kira wasagani katta hinu hilla arawanya nan maga bara tamboke sahana kama allamahulla awago allah da sahanda nan fakrenya kande allah ne man allah garan ne man yanke ndam wo kebe nan tu indi sahande ke ken ne masabu dan kana Allah barken ta mundi anna tambo ke sa ala anke mai khara anga sare to abun mamma Allah mai sahande Allah be ga hinnan ke nan tu indi sahande ga ken ne masabu da an kana ko balle jaha ko aga Allah garan ken tu indi sahande ga mawan mai sahande to ken ne man cha gudan ani an kana ko balle jaha nan Allah barken ta mundi arwanya na ke arwanya na gadi asaha kama allamahullah ko Allah garan ken tuhini sahande mo ko kebei sahande ke sa hakunduma Allah garan tuhini sahande ke musahande mo ko kebei de tambu ke sa hakem mo godi anja handi mo ko be Allah garan tuhinde tambu ke sa hakem mo godi fal yaktub asaha karama yi gono gati nyamari nyani kee fal yaktub ko Allah garan ken tuhinde mo ko kebe Allah dan kan nyamari wajibi an kana kutta goncha ko Allah garan tuhinde mo be walla rawanya na asaha ko Allah garan tuhini sahandi mo be asaha ken ci handi mo godi fal yaktub nyamari nyana gai asaha ken ci handi mo godi wallahi gonoti fal yaktubu Allah ran nyamara nasaha tawngen dikrama mana ko Allah garan ken tuindi sahande ke mobe asaha fal yaktubu asaha krama ha fal yaktub asaha tawngen dikwa wali yamulil ladhi alayhi alhaq aw tambunga kebe kenya na ewa letran diga mun karna wali yamulil ladhi alayhi alhaq tambunga kebe kenya na letran diga mun karna sahanda nan kamma tambunga kembe au junu tamyani nga asaha oge muke kaswari asaha oge muke sinari asaha tambunga kebe kenya na diga mun konno sahanda nan dani sa wali yattaqillaha rabbahu tambunga kebe gai Allah daga gongo agankani kama Allah agan kami kan i an kanu i kama Allah wala yabghasu minhu shay'a amma ho ho nagasi tabuki wala aha ke be ganga an kan kanu Allah Allah ti tambunga kembe anya na diga mun karasa handa non kama anisa Allah ran ka gongo kanu Allah a tambuke hakke be ganga ma ho nagasi hakke be ganga ken kuna da rasa fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safiha gella ganani tambunga kebe fontu ambal nyoni aranta hi dabari hi nya ga buganda na hekwa sefi handi kenya aranta hi nya ga buganda ni au daifa ube lampunte nyani ke lampunta wa rawanya na lampunte ni hatendi arawanya na lampunte ni hakle ni lampunte ni hatendi ni kanga lemine nyani a lampunte ni hay wa hakre nga a hakre nyanta gella ga na ni tambunga kebe lemine agani walla ga nay tambuga kebe hakre nya timmante ga he a haklen tire he aw la yastati an yumilla huwa a ube lemine heti turunte heti de ka ay miran dal le tra ke diga mun karma le njur wonne ne nga mumunte ani aran dal le tra ke diga mun karna fali yamulil waliyuhu awa kin wulinga ni kebe kenna le tra ke diga mun karma tambunga kebe imen agaranta hi yare buwani walla lampunte ani walla aranta ewa letran diga mun karna awulin nan rabatin sirebe gana wolinga kenna letra ke diga mun karabbi adili woli ke gai meni garati telmun ta kunya de maga ammare min pasa tambu haqqe be ga yanga maga honna kasai haqqe ke ko ni sahanda nan ana saha wastashihidu shahidain mir dhalikum awa gara seda no hilli gamuru agana kiun cheri ndi aga yundi yundi seda no hilli un cheri tambu ngana sai agana seda na sur hilli tanamuru yundi kun kan cheda kama na ke ko bendi wajibi hetike tambu ngana sai fona seda no cheri ndi wajibi he mustahab wani tuwanu mawa kada igu hilli gamuru agani sedi ni tambu kai fa in lam yakuna rajulaini gelibu hilli ga makite no igu bani woni kite ka igu hilli makite farajul wa muratani awa igu bani adu ya garu hilli gara kunya sheda no mimman tardauna min suhadai me ku igu hilli aga ni ba igu hilli aga ni shedi ba igu bani do ya garu hilli aga ni shedi ba ku sheda no goni ni surai surobe bisu duwante ngati sheda no amma ga nyinna burugume anke nduwante ngata sheda no gasoron kutuntatu wala tambu ngankem be andu munte ngata sheda gasoron kutuntatu ke ko manche na unta sana yego ko hilli be ga sheda na anyi besu duwante ngati sheda na uma besu bitu tele montonya ni kili falo nyani besu duwante ngati sheda no yego bane do yaro ko hilla ga sheda besu duwante nyana na nyi sheda na uma anta dilla ihdahuma yaro ko hilli manan nikana idu bana mbegana mungu fatujakira ihidahu mal ukhra bani na bani chimande mana alla mungu yake ama warakara bani ya garuku hindi kere wa mungu no tambonda nken nokwa anke nasimande anke ngara wa mungu no kuyi kwa ya ken kana chimande mesimande nyani kita ya garuku hindi mana nya ina mesimande ho bane mungu no kuyi go yi ho hakrenga no kuyi go ri honde mungu no kuyi go hakre ho hakrenga no kuyi go ri na mesimande ya garuku hindi mana ni kenya فتذكر إهداهما الأخرى بان نبان جمان ولا يابا سهداء إذا ما دو سيدا ننقى مغبرا لسيدا نغنكلي إذا نغاقر ننتقل لسيدا نغنكلي نغنكلي مغبرا سورو تنبو نيرو من غير الصحة إذا غاقر ننقى سيدا نغنكلي إذا مند ننقر لسيدا نغنكلي أن نبرا لسيدا نغنكلي مغنيا سيدا نغنكلي مغبرا لسيدا نغنكلي ولا تسأمون قمغ التنبغ أن تكتبوها صغيرة أو كبيرة إلى أدله تنبوك اللغين يغنبا تنبوك قبين يغنبا أصحان دين نمغي توبغ غري كتي سرطنا ننتكي تنبو ودونو تنمي سرين تنمو نكي نهاروغ مسا الله تنمغ يتوبغ غري دي غرسا ميلو نتنمي كم مونغو نكي نهاروغ مسا الله تاغ غبو مغوم أصحان دين نمغي توبغ غري دي غرسا tambon cha hande kata saratinga asa hande na mari tubu ga de aga logo mugomo go kharasa kata saratinga saratinya ga kharasa aga gabo mugomo go saratinya ga kharasa jalikum kubenu suhaiga ko lukundu tambon ke bare ni na utu gelis tambon cha hande nga aro seda no na liseda na gonkini aro sahanda no aro kembirenga ewa na tambu kume ngongwa mbaka honda kashai aro na woli nye, ngongwa woli na nyati tele mwantawa na sahanda na ngongwa na nyati tele mwantawa seda na unpili igu kunga ntano seda na bani do ya garu hili ya garu kuhube gana mungu bani na bani nchimandi kesu haide Allah la kesu niya sharia tambu nkibarende mania jali kumukusu haide aksatu inda Allahi aga na kusuda wale tambu nkibarende kuwa ni hotele mwante ngalanu wa akwamu li sahadati kuwa sembenteni seda nangkada yiga seda nundi emana na seda na uli timkone ayatele mwenteni seda nangkada wa adina kubenu haike kundagaga na kunya iya ntintagadi alla ntertabu agantaka shika na tambu mpidi tambu nga serega na tanke ntitamwani keti tampilani agada kakahiti saa ntemutu agada nyitampilani agada seda nungkri ititampilani shika na minna aya ntinta aganta shikana me aga nay kentanu asa antentanu seda non tanu angentu junu tamara kenti tampile ujinani aya ga shikiwa hara aya ga na shiki bane ko ga na tunga bane ga le ngaro shikanya ni ala ka seda no kundaino sahan denga no ngani wa kembirenga shikantam aya ntinta aganta shikana illan takuna tijarata maganta ga nay jagundenya ni aga yokun ko bono mai hadirati agana hadarenya ritrende he mpai ampai ko ga shaganundi mugo kebe tudiruna ha bainakum aga yokendo qarsini nyorindini aga do menaga falesa alaikum junahu alla taktubuha junubun ta haraga ga makesa alla titambo be gana wuti katti sarati nga kenya njahe me ga sasa liyo kenya udamma karasa keyo keken hankal simpai sahmanan take manyi me gana kesa handu magare puro anga nanja tenyana mega nantina saha ko tambo saha ndentake aga suga mekama aga ga yokunga ga na meya ari gali sinari ngake yoke munda haya jonken ni kanyang kali simba nyoke mbai saha ndentake a wala anna utwa mbai daga nando gali sinari ni saha ndentakwa saha ndenga roho be yi hobe sartinga nayo saha ndenda rokunye me hobe no gagi ragara gara meya aga ga mekama saha ndentakuma haraga ga makunca junubun ta gai wa ashhadu idza tabayantum yallaga gane ko bene men qara sheda na gunda bare bo to wannan tike na mustahabu nya kamma ke hetu wajibiya maganta ko bo horo ando sheda na ka go no mai ando sheda na te go no mai kun ko bo horo me agara wa sheda na gullo no kunga basi akka manganta ko ta be kayan talle mun da warni mare mun tanan da warni okkar sa galle nya nike perewu gantan ke ma sheda no gantan maga de wuye ngan kita wala qobo qoru du menu kanu gaga mai tenu gaga mai aga ne kundi menu nyana gara wa sheda non bugandini kaga ne kenga he sheda na go hetu wajibi go bedi parce que farin yi mira qobo nyugo nya mashira na gugwa wala yudara katib wala shahid kama daga sahanda nan toro sahanda na kota na saha aga na to sahanda nan toro no wakati su aga na akhir dikke saha aga ni isu gula hinyai aga ni wajibi hinyai aga na tangri mesu gula hiketa laga kun kallen cha kama kenda bari a walla kenga hin na akhir kata nu kun nan tandaga sahandi no non daga yin adde kunu nu kulate pase kutiye nyana di mobile utenya na disito utenya na di nanti sahanda nan nan lima yere ngana ka lencha ke ni tora de kama daga sahanda nan toro sheda nan ka kundu nga kama ka toro awihi sugulan ten awihi wajibin ten goyi nanti forsa ngiri ke ngala akum njera na unkine kama ka kenda bari ube na ngiri katan nuko nan tan daga sheda na unkine nukube ga latu nun daga nga de kunu kama ka kenda bari kama ka kenya wayin tefalu Allah ta ganda ken jabar su nasahanda nan toro walla gara seeda nan toro fa innahu fusuq bikum ken ni fashiga way ta ga ga bonni Allah nyamar kanni wattaqullaha qakanu Allah qakanu Allah Allah ga ga nyamar ke ba ga nya ga ga ka ba ke ba ga na tugunu wayuallimukum Allah Allah ni kamanenga ga ga ga tuindine Allah ni kamanenga aga ga tuindine wallahu bi kulli shay alim Allah ni ko hon dambe to nan yigwana ri yere ga bugari ndi nanti igwani bani salam kondi bani salam konni gwani adaga sere igoy ti ujine dinare ta kaman nasumiya ta kaman ujine dinare sumiya ujine ke dinare ga kebe maga aga sumunai ewa ati sheda nanka kebe ga munda na tambo ke utati Allah wa sheda na ah ati garanti ga ko anna sharia ko ini na sharia be ga garanti nga manke ngari na kamal daga ati Allah wa she garanti iwo ke dungeta na burgumen dungeta ira sharati ko ara uji ne ndira re mutu ara kinai iwo nda daga jamane na atere agaraga terende nda sila handalu nyanya me kulde be ngara tambu mutamba ka kembo di kungu akeli jamane na agari jamane nga igara sarati beko sarati nga timme kota mbe sarati nga ni kota be ara uji ne ke dinare mutu hangenya ni jamane ndo agara tambu mutu kebe maga ikun jamane no ken jamane hangenya ni naga agana batonya utuna ndaga ara uji ne dinare mutu adaga halakke nga puru ina daga nan ari daga ni jamane ke na uji ne ke dinaren kina ana halli kamana akira halaqe nga ama serena asa gande ara solikite go utu ko ga tini solle gamment ayba solle ke gamme ke ara uji ne ke dinare ara hanama nam gonchondi naro solle ke gammendi na hota na tere gamme ke nakatinya nasiti na hota na tere gamme ke nasiti ado solle kri hanga e watin kama Allah ati kota ke ben kiga ke wuji ne dinare muti kama maga ara sheda na murim maga ntanke ngalla wase sheda na dungete ara garanti murim maga ntanke ngal Allah wase garanti a dungete ari wuji ne dinare mutu ara kinan kama Allah ndari wati ngahiga kinyen nga tambon tugona lijilla ke nga purna serengari na wuji ne dinare kinan Allah ma serengari awan kama Allah mbayi gara awuji nen dinare loke solli kiteri anna kinyandai ara solle jeni hangen dari halle ko yadaga jaga ke bane ga sarati ga kinye agari halakina igana liyana be ngari mari uji nen dinare kina kama ngari akota aga kira halakina ama sire ngari ama liyana ngari ah atiketa kai indagi kanni ngeri do liana liana mari me aga tini indaga ngiri halaki indagi kanni ta ya ringa solli kite kai rini ya tishin na ke suwa ke ndugun na ke raga ndo ke ndaga na ke kenya suwa solli kite ngara ra solli kite mutu ada daga aga dagi kanni aga di de mutu ga solli kite karna ti wanya na suwa ari kai ti mile kente nganu gol ada kugani ada nyi go kira sa halle tarani nanti kwang mujine dinare be igara tambon utam maga ya haykeri sere ma sere nya haddaqina ida rokiri na hinun kin Allah inna jalla nak nya ndanga rakkahitin kana rawjinen dina re mutu rawjinen dina re mutu ahalle hiti halle kebe gara tambon uta gari de benga keni sollenya yala kinya mama kinya ntatu asagira katta igoma atingara mujine dina re be utora mujine dina re tana gonata e atangara kemeritela anke mahuanar tikebe atanda ngari atakinyinga Allah rakinyandi mujine dinare hana be angara rusulle dinare challa rakinyandi hadise ka bunka sini awa bukhari ni wala ke do minyana nan qaso bari salam komma ke hadise aha are gadi faris sallallahu alaihi wasallam sahande ke be ga koni ere Allah farin do warakatta sire Allah higara ko re sahanda na Allah garan kentu ni sahande nga sire haju mana kinyanga haju chuo aha junchuru farinti inna min sadaqati an tu'ina saniyan aw tisna li akhraqa farinta wagilli sadaqa nga anna golli nyangana yodde mai gollenga ubi nuguru saminte allai hi go aranta anta ya re toranta sunda nke nga ya re tuna sunda ra farinti kenni sadaqa nyangi me sasa duna kanu encha wuda ado duna bren kanu encha wuda kusuma bu hada mari ma gudi sasa ba so rompa ita gona hari nalle taran karanda ngari sasa ne atu bona nalle taran chanda sasa ni tu bona ganni kesu ni no ga me hajun churu no golin ti ni golin ti ko urana ko hadi su sun agira ke sa hante mai ma angana sa hairu do anni hilla kapana angana sa hejo ganni hilla kapana kudu me to amma mai ma me hada mari ma ko ti mante anyi ma kada hi gabi gabi gabi ni gannin kondome na nan kaso kenju nyana khafwa na me hajun cho melenki hari sere nya gana waran kane dan kulle gatta mai tenga hodan na hokkin annan mari durora na nyati allah yake nan de mati allah yake na saraga mundu na baraje muru do duna birelo duna biren kanu nga kello wa mari mundu wa allah ga hega ta allah garantu indi sa ande nga sere haju gana jonga nga hajun cho annan hokke sahada faren kati angana sire de mai gollenga walla nuru samin tengaran ta hobe anda nyada sadaka nyani aha ari ken birenga ya garum pin li gashira na gundo yugo bane ken nga ya gare akoyno nanti ya garum pakren na gasintem kiani alla gati wali rizali alaihi na daraja irzalu qawamun ala nisa yugun daraja nyana ya garum daraja kam yugun nyasiginde tan ya garum ari gawani yugo ya gare ran tanyarno duna dun kono ga ken giri ganne be yi godo ya gare ran tanyo i megidi de parce que oti hibe ga ni tu gui meri duani ga konto ya ga kitai na waraka to kuire tuano ndi jaman koro be nu ga giri ro ke khibare nga tiwa i gondo ya gare nyana bane ali musawatu tifo duna dina aisa ina dabarya duna hada marmen chuna nya bane ila gare ra tawo jaman koro be nu gara jonga ida tu ya gen tayaran tanyana ila gari da tawulit kitem gari ila waroka to ko ayre basai wani hari golle ke hayi ya la duna suka nanya bane kon golle ni koda Allah ti kira ga wutu me kama na ga darja nu wutu me kama puro ga na ga ye meda duna suka nanya bane nke nan ke ndata ina nke nin kira tay ne kebe ga ma ga me ma ube en kallen nan funga ora birenya ku be nu gara jonga ila gara ra kai wallahi daga taw itara tanyana duna hari yugo nyimera tanyana bane yo tanga ya garelo ya garanyana bane kella ni hari yugo kuime Allah ro wara mekane to agunu nga mekane hakulu nga mekane shenu nga mekane fankanu nga mekane wala daraja nu nga mekane shigira nu nga mekane hari yugo kuime seri suran takem bakaruru duna gilli sankati tanki ngara yugo ya garanyana bane farenti ya garun dinam nagasintenni hakle nagasintenni ya ma saran nisai farenti ya galu jama tasaddaqanna wa aksaru kunna wa aksaranna li istighfara fa inna raitu kunna aksara ahli an-nar farenti ya garu tasaddaqanna tasaddaqinna qasadaqindi wa aksirina li istighfara qara qafar gesi murin kagabondi de ngeda jahannaba dun kempo gabe ngaragani jahannaba dugu nda ga ho gabe an ari jahannaba imben ya gare yoti Allah farina salasalati manda kencha farenti tukisiranna tukisiranna li anan wa tukafiranna li athira farenti agallan ganden nangaba agallan ganden nangaba kapallem ma gundi hisrun allu nyana gai agadu banambe andan kina gana ga hunya mekka magasrun anda kota bana gara hi bana nya garan toran atinin liyam maga magairi kita atike anda ga gabundi jannaba imben agallan ganden nangaba kapallem ma gundi hisrun allu nyana gai ma raitu min naqisati aqli wa dini farinti ma haqlan naga sintengari madina naga sintengari akhlaba li ji dubbi min kunna serebe raga igu haq igu qora hakilli haru haqran den kalbun naga baga anda kengari farinti masire ngara akle naga sintegani masire ngara adina naga sintegani me igu qora haqra timmantara ganda naga kunya garu baga yagaren fakren naga sinteni de adina naga sinteni de kayan katta igu gora hakran tenna nan koto ari sirentu igu gora gabe wono ancagu igu saga nyani hakran tenya ni sirede antara maga hime yagaren na hana manaya yagaren abaki hakran lan kama pew ananya nyengente ikandi ananya tarunde pe ikandi ke igu gore di hakran timmante ke haide me ke yagare gana digame be konala ta tigina di Allah gatu wa injakum fasiq bi nabai fatabayyan ma kenta gabayanu nyana ya gare yugo na magakkan ni kengara diga me sukuna da adri gena di anta ya gai memuru angana ibako be sira bunon ni awai nan to nyamundi awai na sire kunu diga me amako ana sire indi nyangol la manya farenti ma haklan naga sindiro dina naga sinte sumari arawa igu qora hakran tem bakki hakran lankam man naga baga iti Allah farinda sallallahu alaihi wasallam ya garikati Allah farinda ngani ma nuqsanu li aql wa din e ato dinan naga selo haqrin naga shen qadikan farinti amma nuqsanu aqliha fa saharatu imratayn ta'dilu saharata rajulin farinti ya garim paqlin naga shiye ngani kebe igubane sera na gundo ya garu hilla sera na gunan gemme kenda ko ya garim paqlin naga sintenya igubane sera na gun aru ya garu hilla sera na gunan gemme me kera ko yi aga haklen naga sinten ati amma ga dinan naga shiye ati ya garin na uruga be yana na kuga be yana ta sallin awan min sun ka sun kadi awati ken kali dinan naga shiye ma mana ladan ana aga na ruladan ni anda sallin anda sunu anda ya garagan furan anda sallin anda sunu sallu ko be gaddangi ne kuntu wadin tai me asumu kuntu kana farinti ken kana ga dinan naga shiye ma ah وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ الله تيجلا غناي تيرندني يا أنغ تو أتاغ غناي تاغ يني أغا تامبو سورنو مي كاتا وقتي تو إنتي أنشاهيا أكيني أساسا جلا غناي تيرندني يا ولم تجدوا كاتبا أغا مسهل دانا كدا aga suna tere gunna nyai aga watere ndendi ho sila handalu nyame ho lahi ho ni sumu awa mundan ni sumu aga na tere ndenya ni sahanda nantano aga tambo ke sahana gado mena ube sahanda na nyime wano de kaga tere ndeni nukube aga na gunne nyadi kalibien tamagano kahitin tamagano aga sahande nyana kama aga na mani nyana kini farihanu makubodatu kembere nga kara garanti nyanda ga yere turumoda so ni gankan ni nanti turumoda ha mamu ha so ni gankan nun tabana kunnu kunnati turumoda misale di ken turumoda allati fayrihanu maqbuda turumoda nan lage imamu na maliki kempa gara delile mutu ira ti turumoda lantanya na turumoda bara foke be tambunga nga naragi kitenyari anamara ti alla imete farihanu makubuda netuano igon tana daga daiti ai turumoda kira wanyana nantinda kenya turumoda ngamme arawatoko akamamba arawatoko ikamamba tikira wakemme diganja antinga nikebe turumoda nanyata anyaketa arage tambunga kebe tambwa daraga wo anyaketa ratono paske haramare mumbire mo mpai kenya Allah wati nyisarira ngani sasa Allah watambo mutunda ke kanya garantinga anga nyine ka ke anke nyime kontenda anga de anga hoho me anga matambo kita kota banda lambwa ni na mbwa ni make anagaga me anke nyime ata kuno ka ke anga nyina anga mobili go nyana garantinga na tambo mutungu sere maganda anke mobili garantinga nyime awuru na mobili ke make nyanyi bara wanyana tromoda ke au koni ananti allage kenya na hosire me haraga marage turumuranga sahan haraga marage tuwanu mpocha ndiganche hante turumuranga sahan haraga marage donku khara turumudan dabari sahan dana gantam wa turumuda arawanyana agada kebe nya turumudanga awahumunu kebe gauti tambunga arawanyana turumuda tambun nampungai arawanyana turumuda do tambun chunyara kesura wadi masala sereda tampile ujina utanke mbawa ari mantoro ayo atinda nge mantoro nda kenya tromodanga nda kenya garantinga ngana ntambong kita natuwa ahai ngama ntambong kita natuwa na ke mantoro kina awanyana mantanyana metambo ke ime valeri ni tampilai ka mantoro kia ganati inga ya valeri ni tamwani tambo nampungu tromodanga ere matambo ntamwani tambo nampungu tromodanga ere arawanyana ka nda tampile ujina utamma ka mantoro waken kitenga mantoro ke valeri ni tannagate ujina waken birenga tromoda ke mpu tambu ngaire mantamma ampu ngaire a arawanya nanda ujunu tammi utamma ke mantoro ga avaleri ni ujunu tammi nda nya tromoda ga isun nya rakete waketa tromoda ga keta tambu ga tuge alhamdulillah agamatuge kebe ga nya tromoda ga tambu ga mpu ngai ona gaga anata mutuwa anta mukutenai makenyati wala tromoda beketa agampungu tambonga tambo ni tambile tromoda ngara tanna kati dati nkinya makata ntambon tukona tromoda ngaga anan tambile mujine mbugade anata tambile mujine kina makenyati anna kallen chakai a agananyi ga tromoda ndo tambon chuka valeria itanne wakati nkinya mantu wanna raga anna ragan tambon ho ganna gaga anna gar sumutu alas mesa ga inta kano turumura na kushi kai wala gelle aga ganai trende nya daga masahan dana kita kara turumura laga wala mu ewa fiqhu nu danga nay ko kara nay watina rahin murtahin al marhun bihi kushi kian arrahin keni tambon ga kebe ga turumura kinni murtahin kenne anke mbe tambonga tromodanga kinnama al marhun bihi kenni kitaqa kebi menyana tromodanga kushikyan arahinu nikebe ga kinni murtahinu nanke mbe garagana al marhun bihi agara tromodanga tikebe kebe wara garantina kushikyan asratin fa ina amina ba'dukum ba'da me allati gellagana sabumeyga gellaganda sabumey anti karasa mpa junga nganna ke hakke sumenga de ndan ke yoke hay ona kenya tromoda ngona nya garantia wai ni sahanda nan tay de e ati karasa ke ngin kiran ken nama nja kunte nana nge sa kunte nana garanti pinto na tambo bai ampa junga hakke be hay wala allah ti gella ga na sa umay kundu fali waddi allazi utmina amanatahu ewa allah ti sagura hum bai gara an kabe kamma sagira ko kemi garan kam mari ti tim ko ngade wal yattaqi Allah rabbahu kanan kam allah de ahai ga saganga ara tambolla nga tinta garanti daga na gella ga gana aga ga ganari ewa an gara kan len kita sagira ko ho nya ga sagan kam ma sagira ko nya ga sagan kam ma sagira ko kebe ga sagan kam ma bugani ti yare an kana kan len mutu wanna kinai yo gellan kan dari kita na ta sheda non to ya masa he iketa na garanti laga i mega barahi ya maga kenda barre Allah ti sagira go kebe garan kan ma an kana sagira go kekini abwani ti ya ngan nan kan kan Allah maga hakkan bon wala taktumu shahadatan kamaga daga sheda na umpundi de aseda na wunni kanga atwa unga kenyi mema gacho atambunga nga anda utu ancheri itenga tikenga maka kenchera na wuhukundide omanya kitumuha serebe gana seda na wumu kundi fa innahu aasi mukhalibuhu anda nchondo menji nubundide wali seda na wuna sondo menu kwenyari anga na wuhukundi anga barako nambara kalentu ananda nchondo menji nubude kenya ni farenga tichungkontro wa hatendi aga siro hatenju suru aga bono hatenju bona tikeni sondo menya ile anga na kenya ndan chondo menju nubundi wallahu bima taamaluna alim allah aga kullu sunyana allah witu wano mpaigara delile mtu ira duntenge nta sankene duntenge nta sankene anke ncha usire ya andan kariyo hongkari hai ken kariyo hoga na buna maha gella gama bono ta ya dae atu garen taire agana kiga tu kawoni duntenge nta sankene me agana nyi kare hoke gana buna maga ta ya dai nga watu kana aya dai ne kangan kin tikkar sandan ke milonu tam mi sawinda aken gara milonu ku tam mi wuduni sumu sereta na kendi ga milonu tam ke gana buna kun aya da mama ya da pasi ga danya mu godanga manya marana mu ke benya a watu kana kidi ya dai nyani garan ken da milonu tam mi kine kusau akenda milonu tam mi utari kai marasani singa wai na ngoliti credible ibono awatu gona mantatu gona ana kentu gona waine ayara harati yen kanikanga ante mbilo tamikini tikusa miro nuko tammi mega nkawa saini nuko samisa uno araraga ni stoko saka bitiki lake ngadaga timi ama mungu ya mako kunga na faya itu gona mantitu gona aitukon ani tukona waina farati yigankawa saini nuko be amisa wime nchaburai wala duntenge ngana yara wala gana farati awa dunte mponchan kana me a duntenge mayara ma farati igana sankiti allai mera kuto sankiyai sankayente tugandente okera koi garanti daga tenne tromodan daga tenne allah farani me sallallahu alaihi wasallam ari bukhari ndo muslimun de farem pati na amme rendroke na tromodan dento ko yahudi amma agara tanji ke mure uta maga shairi ma illin qabla an madina no ganyin birna ta sha'ir ara kentan kentan jikke mude mude wutun yahudiyan na maga agar gi koren birani ta ni maga droken kinai garanti faren karan am maga droken ke to ko garanti ga fati halli an shee banu ga daga yahudiya ke kallen to ga ira maga droken wutun ha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَرَأَيْتَ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثًا لِي sahih muslim on ngoni birembe ke aya ga yanka allah faren kam sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fi samawati ma fi al-ard katta aya allah gare sahih banu likatti allah faren ake aya koti kama iri katta faren a itoshi igurungun kama ite faren da sallallahu alaihi wasallam ando wara gondu yoyi wara wakunda salle sume jihadu saraga bugande wora wakuda me aya haiga yanka anka ma wora ntake murede farenti atika maka keda bari aturiduna antakulu kama kala ahadul kitabi ahadul kitabaini min kabliku ati yala kitabu gandu kitabu dungoku hili benu wadanga kakane kungara kebe kwa gana munda na kenya kwa semina wa asaina oda ndiga memu oda kuta bal akunna ma ke kore qulu qati sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaykal mashir ghufranaka rabbana wa ilaykal mashir akunna ndu oda mugu o wanyana alla o wanyam pay mundu no sagane katankin allahi akunna kiya ko ala sei banun jake digame ko inene ndagaye isondo mundagaye alla rabbu kubakika wala hada mare me alla gananya mare hobe fare gananya mare hobe ma tikiran tanya na sebanunda men dabari Allah farenti taro kitabe dunkonu yahudi arun nasara igara digameke be koda mugun kama Allah udan kuda tara suambara agadan kini tungunye kini tungunye mene Allah nda keko farenya nda keko harantanya nairo oran taure ona rakke wara igati Allah tigati farenti katoda mugu owa nyana oda mugu owa nyana agana keko Allah imewa gade mana siren hisu angara ututi Allah na gala san tondo menga ti Allah na ututi Allah ga koto mugo mugo Allah wande manadi mehi angana nya golli ke mehni nyi men fori baka awre ke koto nan kamma kenya nan gara ngaro jamanu no gonde re islam ma gumpi ga be ga koto maga o mi rago wajibi ay ho be ndare wonti raga no hiya ono yi men fori baka kam Allah gani nya ngen koto ndoda sino gana nyi kebe gana roga tini semeya na watana Allah anda wajabi ndoyi oda mugo wanya na Allah wane undinero lillahi ma fi samawati ma fil ard Allah ti hoho ga kampato nyiridi hoho ga munyampato nyiridi Allah ho naswa wa in tubudu ma fi anfusikum kebe ga ga yonkinundi aga gana bangandi yo au tughfuhu walla aga gana mugundi yuhasibukum bihi Allah Allah wa qurushi litaswa mana kamane gora kallamunte da koya haramari mekebe gundante ga yonkinundi hibe ga nyunkindi anda mugundo anda bangando Allah watu Allah wan korosini tai lahara me ayala Allah nan korosi tai ara nan nyangan kata tai ini banai ba korosin den do yangan kata ndeke heti banai de Allah wan korosi tai korosin den palle kata fayaghfiru liman yasha korosin den palle na yam pasere maga gara garuna nyam pakebe maga wa yuwajibu man yasha'u nasri yanga kata ngara kanuna kebe yanga kata wallahu ala kulli shay'in qadir Allah rawahu huda Allah rawahu huda ko kamanenda ko hada mari me kitan du kurushi maga hobre mu gonda chondo mendi maga hobre mu gonda nyonkindi wa in ho ho mu gonda nyonki kede Allah wan kurushi ta illa gara kurushi ndem palle kata angana Allah kanu anayam pamma agamaken anga ayam payinga maganu ananya nga katatai donc keda ko ono kilunto ko yonkinundi ono kilunto ko sondo mondi nganni surun na nyiri Allah ko mon nkanu en na nyiri Allah ko mon kon yem maga nyiri dinan kon yem maga ngariri ho bure maga ngaro yonkinundi wani yo mara kaman ko tallan kursini tai kurosin dem palle imana yam pam maga imana nyanga kata me yonki muisi wa sae kenta kedide arise muslimu de tajawaja Allah ni ummati ma haddasatuha anfusaha ma lam tatakallam au ta'mal ati Allah yampanke mantono kura kebe ga wisi wa sanai yonkindi nanya amma shehem ko amma golle nya Allah talla gana ta Allah dangi ni kema ataswis alwaswasu be ga yonkindi kene angana hanke hobe kamanyo yonkindi nampanke hon kamanyo yonkindi ngakenya na ngake kono wala Allah na rokenye Allah wan kurosi tai me kebe ga wisi wa sanadi shetane na kamana hoy go wisi wa sanyon kinda masabati Allah antalla gana tikena Allah wadangi ni kenda nga antalla gana tikena hadisu ngabelli ke ngora hanan ko inna Allah tajawaja li an ummati ma hadasat biha anfusaha ma lam takallam au ta'mal Allah dangi man tonunda ngani kebe igawi wisi wa sanayon kindi ga masetai ga makollenya Allah tira gana tai harise tanari bugari ndo muslimun de qala Allah allati ija hamma abudi bi shay'a ke Allah ko mengana hammiti ko burema falam taktubha alaiha ke Allah ta sana kamma hilore fa in amilaha hi bure kanda nganni an chondo mende Allah ta sana de angana hi bure ke golle bire ke be Allah nati imalika anunda ngani faktubuha shay'ata qarasa ho buri bane waija hamma bi shay'ati sirengana hi sirengannia falamu ya amali hamma kulli alla watini malika an faktubuha hasanatan qarasa hu shiri fa in amila hangana kulli faktubuha asra alla natina sa tamui ari hadise tanadi kome angana hammiti hi sirenga amma anda kulli alla nasahata angama kulli anasahabane angana hammiti hiburen kai angana golli anasa hebane angama golli kana sahe buraje kusuri hadiseni yagwani na tuinda gaita haramare men kayonki kinu benu ga yonki ni tagandini dan na toy nganni be ga haramare men yonki ni atagandini na toy hana anke nda hobure nganni an yonki ni nan tanga ta bar ubi anda diga mure nganni an yonki ni tanga konno khalli kanu allai anda diga mure ke konnen to no ti allai anda golli gure ke nyangen to no ti allai kiyasa hin anda baraji parce que allah tanda ke to no ti ke sabune keni hana hillande anda hobure nganni an chondo menga ka halle alli tire bakari kunduma tanda wara to anun ti ke ran an illa alika wala lahu antanda antankamma innamal a'malu binniyati gollu nyanati nganne nyay baraje ta sananda junubun ta sananda ko pure nyan chondo men ni kanda to kono kundunga kamma to kono ti allah o ta ngana to kono ti allah a wasai ni wosire kanda ke to kono kundunya ita ma to kono ti allah antanta mantanda keni hillandi sikande anda ho pure nganne an chondo men ni an korti kata gollen ka gasa go muntam ma anga junubun kita tanganne ke me golli nyangana ke hobe gana kem golli pure nyaga junubu ke kita kem menta sainanda re kanka junubu kita tanganne nga farinda kem misalen koda ati sire na bure nga maga waka mana na bure kenya na Allah kuda anken te karasa dan ken na bure me ganyin kama ga aga kamanni sagonda bari na bure ken mo ben kanyin sagonda bari na dukundunya Allah te haraga na ni farinda gana ni haranke nga maga ken na bure me kita aga su jeno bari aga su bane junubu ne tangan ni bure ke sabu angan ni bure kere a ken junubu nga sakanka na bure nga sirem maga waina Allah kutatai awaina junubu nyatai anti karasa galle ke me gana nka maga ina ke be nyankana me anyana hara gana nyanke mga maga na bure ke me kitade angan ni bure ke sabura junubu nga nga keni mani mandi shikandi nagatandi anda ho bure nga ni anchondo mene ankorti kata nyangi nga anda sababu ndabari gha mkontua kem pobre wasa hinan kam ma ko angara da bariya bare da kin misalen kuno da ida altaga muslimain bi sayfihima faren ti silaminu hilli gana gemutika hanumati wa me karne fal qatil wal maqtul fi nar faren ti kebe ga karado kebe ga karna ga soyin bende kera sey wono no gorsam iti faren da ngani kebe woni ga karande awayin bende wa kin fam kagara kebe ga kare ken kai men di farenti ya baganya munda na kibane kariya wa kon ama kita ke hu mai hanka gara kare sino aganya munda na kibane kariya ke asa buri suwa imbeni la nganni hinu haramare me ngana hibure nganni sondo men da tagani ku tagani ron nakati ai hibure anda nganni an chondo men ni an korti kata golle nga anda sababu nda bare kan kontoa ken ta hina nda ko angadanya la ken ta hina nda ko ronya nganni ra hinu tagani ku nakati ai آه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير كو آية نوحي اللي غبي غني كي سورة البقرة ألغرين فسوان تاغنو نغتري كيس آية نوحي اللي را هنا فارنتي أنها من كنج تحت الأرش atiku ayanu hillina gonna gure ay galla resure hillandi annaha futihatullaha abwaabu samai inda nujuliha ku ayanu hilli yan qabbire allah rakka mulakka munida sikandi annaha lam yuta ahadan min al anbiya'i qabla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ku ayanu hilli makni annabi yimme sui ime makni annabi yimme sui farenka ku ayanu hilli nagatani annaha man qara'ahuma fi laylati kaffatahu serebe gana ko ayanu hilli gara urondi iwan bakka haranga mattange ayata na ubu hillo ko hadise de kunga is ina gati su hadise ngilia kabun kasiri da hillo ke arondi re atari abdullah ibn mas'ud hadise ni man qara بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه دي فارنتي صلى الله عليه وسلم سريبي غنا قرات آية نوه اللي سورة البقرة لغركي اللي ومبكتن جهوي هرا وروانغ متن جهوتنا دبري كوري بغارين دو مسلمون دي هري بغارين دو مسلمون دي هري حديثة تنادي غريب Abdullah ibn Abbas hadise ati kota ikunga la farin nuku sallallahu alaihi wasallam wa inda hu jibril kenda ny fare jibril won iji sami an naqidan fawqahu farin da mankan kanne go mugu ikamundi ko ngana lakka mu ni khanne farafa jibril basarahu ila samai jibril di imme mutu katari ya go mutu katikamunga na kamumpai fa qala jibril ti haja bab ati farin da kenin laqiyai qari futiha minas samai laqiyu wa hayke denka ga munyi kamundi ma futiha qattu kilaqima dumi munyi na bara qal jibril uti fa najala abdullah ibn abbas ati fa najala minhu malaku malikai go yang kado laqiki fa ata nabiy sallallahu alaihi wasallam rikati an nabiy fa qala absir bi nuraini ati farin nyagaliti noro num pilia qad utituhuma كن نورن هلال الذي كنانا ولم يوتهما النبي قبلك قبلك الا مكن النبي منك نغلتي نورن هليا الله غدي كنانا الله ما كن نورن هلي كن النبي منك فاتحه الكتاب نورن كهلي كان هنا قران الجمرك الحمد لله رب العالمين وقواتم سوره البقره ار سوره البقره الله غدي لن تقرا حرف منهما الا اتيته ko ayanu hilli be hayke kundo garine gara ahara fe so ngana gara na kibe muru allah ma anta karna bara ma allah muru honkinna angara gara na kibe muru allah ma gata yi awanya nanda ko harafu be hayke ndu amanna o allah ti amanna rasul ati faren tongondi mana faren ni tongen du mandi bima unjila ilayhi bi rabbih kebe ga yang ka faren kam manangiri akama allai ke ngani ke qurani faren to mundi tay wal mu'minuna mu'minun qatto mundi kahini faren ga mu'minun qatto mundi to qurani kullu faren do mu'minun chu amanna billahi wa malaikatihi faren do mu'minun kusu itongoniti allai itongoniti allah malikanuma wa kutubihi itongoniti allah kitabi yang kantunga ورسله تمنيت الله حارق ايتما لا نفرق بين احد من رسله الله حارق لمن كان كونديت حارق وانت حارس بك حارس حارس ولا غير اخي وتمنيت اسوا وما حارب وحارد كندي ما هارون تريانو او حارب بك حارد كندي فارن تريال صلى الله عليه وسلم امر الشريعه كينيا لنا الشريعه تجبرو owa kenya suwandi ni sariya nungu tukutunga ma hobe sariya bela sariya begana gem ona dabar hare bega dangan sariya bela sariya begana bugume wure ona galle ke dabar on tan kalle dabar sariya nun kundo wa hare baka hare di me libna gan ka kundo on ta hare baka hare di otto muni tenga taswa me sariya nun ta beti bani annabi yimme be roki hare be sariya ndo annabi yimme sariya begana me uto ona golli tay ana minyime be roki hare be sariya ndo wanna binyime sariya ngana be bu mewre ono wanna binyime ke sariya nyaw to wayna ya ndasubu aya na sariya ku tenju wa galu mu'minun nti sami'na iti alla odan diga mem mu wa tana odan batwa kebe wora mu o wa nyana kufuranaka mana o kama alla wanke ngalla yampay mundunu wayne kal mashir alla usagne katanke ngalla ibnai wa muruna maga anno suture o junugunu danni yampo maga o sagene katanke ngallai o lagarni katanke ngallai ah la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله أنت يمكن تسوى الله هو ينقر أنت كبير كان قايدة قوريه سلامة منشرها tuwanu nda kaida mutuke gatini leisa liwe gatini la wajibu mali ajiji ti wajibi ntasire kamaka hini kontoi wala muharram ma darura ti haraminta hii gantanu darura nganari darura nganari haraminta hii ntanu kontoi nganari wajibi ntanu kaida iguani kena utuko hondi miyaki لا يكلف الله نفسا الا وسعها فتقول لها ما استطعت لا واجب ما لاجل ولا محرم ما ضروره ولا تنك كنت غناري واجب انت مثال دي اواجب شرعنا ان ننجي ان ننجل ان انا كنت غرانت سكنا نجلخا سكنا نجل دي غاجبين كنن كما تاو ان ننجل كاني قلت لا واجب mali ajiji awajibi angaranta shikina nchalla Allah gatauna nchalla nanta abunta nchalla kenya nga jabama angaranta shikina nchalla angaranta tarin kai meiga ha annasa wanna salli wala konto inda tarin nga jabin kanu di bakanka ma wala amanan nike ho ho gani wajibi nyai anga kontai akenan kama maganta wajibi be haragundu ho ganai angana kontu wajibi ke mesari angara harawu ke banna daga irina masala allati salliwati ngana kinya janaba ga sirenga yantu salli ji ganta ngana chal jirage amma ji kita anga janaba nyantu amma ji kita anga sal jirage ne kontu imma yankin kenu ni bakan kamawa me mani ngara bateni no tamami anga tamami kinya na de kontu inda yanke jim kontu inda yanke ke kanu ni jim kontu inda sal jim kanu ni kanga tamami tamame nya ngaraba tele ah bo sasa an konto honga an konto hi goi haragundu hota na kama kunai ken kanya na kamo ken kanne bakan kama hota ngana konto jinga shenya na no tamame ah an an nukuke aketa ji me ganta kano jinta no an konto sheke kai me tamame ke kan konto kai me mani nya na keta salli jin kanan kama tamame en kanan kama angalla hala beli sallu kundu ngalla challe laka angana konto hobe haragundu hoga daga haragundu hoke haragundu hoke angana konta gai asugenu bakanka serega nai no kwampu sintenni jima kitangalla gen hotan nan tamami tamami ho kan tan tamami mo ga an konto tamami kai mai sallan ngali hala ni an challe nga sahana e wa harangana ri jigdo se kita sagai tanga pasigan dan che kompa kendo bari awa kundunga angana sirekari kafara na mugu komega ne horo angana sirekari katawuli komega ne horo anga makengita kasu hili sumu anni karndime komega kanne mpore ma wajabanga ba angana konto komega ntama gamani lili kasu hili sumu anni itagume kenya ngare kenya nda harawu ang konto kasu hili kasumu no itagume mani ngare no misigini utandume misigina yigandi anko ndo tandume kira misigina yigandi ni mani lere nga hota na mari renga agenu angkama haragunde anga na haragu anga daga mangari hoi haragundo gantaka kibe kita agenu angkama awago ikita sunka sunka di serebe gana sabudi ya kena anda dutugu ancha kudanya kena wamati kafara nga anna kome gande horo wala na kasu ili sungu ni karneme wala na tandume misigina yigandi anko ndo kome nga hota anga konto kome nga agenu angkama daga kasu hindi sume ma anko to kasu hindi sume ngote are nan kama daga tandume miskina ni kandega anda ga tandume miskina ni ashe entanda ngani hohon takana hohon takana la yukallifu llahu nafsa illa usaha hohon takana su ganu bakkan kama walai tike ara ngani la wajibu mali ajiji wajibin tanon ngana konto harame gantan onna darura nganari harame gantan masala jiban ciyam pramonte darura rankena anga trendendi igande ntamma ho ntamma ದುಳ್ಳೆಂಡಲ್ಲಗ ಯಾಲ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹರಮೇಂಗನುವ ಜರೂರಂಗರಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹರಮೇಂಗನುವ ಅಹರಮೇಂಗ್ರಿ ಐಗ ಅದಗಂಡ ಅನ್ನ ಈಗ ತುವನು ನಿಗುರು ತನ್ನ ಕೆಂಪೆ ಹಕ್ಕೆ ಬೇಗ ದುಳ್ಳೆಂಬ ಕಂಗ ಮಗ ಅನ್ನು ಪಕರಿ ತೆವು ಕೆಂಪೆ ಜರೂರಂ ಪಕ್ಕಂಗ ಈಗನು ತಂಗನ ತು ನಂತಿ ನನ್ನ ದಂಗಿ ಕೆ ಜೀವ ಚೇ ಗರಿ ಗೆ ತೆರೆಂಡೆ ಕೆ ಮಂಜಮೆ ಈಗ ನಗ ತನಂತಿ ಮಗ ದುಳ್ಳೆಂಗರಿ ಲಗ ಅನ್ನು ಪಕ ಅಂಗನ ಕನು ಕೆಂಡ ಅನ್ನು ಪಕ ಐ ಗುಣ ಲಸಲ ಹಂಡ ನಿಮ್ಮೆ ಉಟ್ಟು ಅಂಕ ಹರಿ ಅಂಗ ಮಹೋತನ ಕಿತ ಗರ ಅನ್ನ ಸಗೆ ಜೀವ ಕೈಗನ ಅಂಗನ ಹೊರ ನಿಂತೆ ಕಿತ ಅನ್ನ ಸಿರಿ ವಲ ಅನ್ನ ಸಿರಿ ಡೊಂಕು ಕೆಂಬಿರೆ ಹರಾಮೆ ಅಂತನು ದರೂರಂಗ ನಾರಿ ವಲ ಕೆಂಬಿರೆ ವಾಜಿಬಿ ಅಂತನು ಕೊಂಟೋ ಎಂಬ ನಾರಿ ಇನ ಬಕ್ಕ ಕು ಕಾಯಿದನು ಇಲ್ಲ ಯು ಕಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲ ಉನ್ನಫ್ಸ ಇಲ್ಲ ಉಸಾಹ ಅಲ್ಲಂತ ಯೋಂಕಿ ವಲ್ಲ ಹೋಯ ಅಂಚೆಕೆ ಗಂಟಿಕೆ ಬೇ ಲಹಮ ಕಸಬಟಿ ಯೋಂಕಿಂತೆ ಸುಗರಂಗನ ಖೇರಿ ಬೇ ಡಬರಿ ಕೆಂಜ ಜ್ಞಾನಂಡ angana qairin golle be nyan qairin golle ntugare nganda waliha maktasabati angana junubun golle ga be nya anjunubuke anjunubun golle ke junubun ama angana qairin golle be nya atugare nganda angana junubun golle ga be nya awankama rabbana ukama allah la tuakhidna in nasina aw aqtana ukama allah magora ga de o wana mungunna ke be nya magora ga tai ogana katawna kebenya magora gatai ari hadisa antenni fare ngada ga kamundi uroke be alla ga tereta na dage makam pata nyarundi aru alla da kuraga meya alla ti faritu agati alla ogana mungu na kebenya magora gatai ogana katawna kebenya magora alla tinda nya gada ari limu gori naamu alla ti yabo anda mungu na kebenya nan ta gara ga natai aganda katawna kebenya nan ta gara ga natai ka min babi mamurati wal mahjurati ganta banayre mamurati nyagani mana alla gara nyamari aga nyamari annanti gara kinya sire gana mungu nyamari ganne nyangena hangana simatu gara nganare ho ho gara nyamari ganne masal alla mo nyamari on chandi ba ha sire gara mungu salleke ya lo wotine alla te rabbana la tu aghina inna sina salleke ganu bakan kam ay nyamari ganne yani anga mungu wa anga simme wakati be salle wakati kega danga ngati mungu kebe antara gene tikenye mesalle kema gena nkam wala nyamari ganne nyani kee anga na simme bire be anga nyamari ganne kenya na mungu enta ke bina maka o nyamari nanto o gane sallin on challi jirage anke mungu an challi amma salli jirage salle nyame halle an anchi manti jaran ke masal jirage salle ke sahaba amma sah paske mungu e anta nyamari ganne kenya ngen kanu na bankan kam o tina sage salli jirage nan nan challi wala anca gene salli jirage ne anna salli nyamari ganne nyadi ke mungu e lanta khande awake mugodi alla ro nyamari angane kursi ndo hon kursi na tan nan ti bismillah anke nganyo kursi ndo hon kursi ni am mungu anda kursi amma bismillah ko on tai kana mani sabura min babi mamurati nyamari ganne nyane mungu enta khande mungu enta khande daba ken tai gene wase alla ti khama ho nyiga gal kam alla to ko kebe وارد صلى الله عليه وسلم وما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا فارنتي قرشين دو هوبي غا هورين جو قوا غرا الله تونغو قرايغا حديث محمد من اغا مال الله تونغو كبي غما غايغا بس يم باي غرو كما سي لا بي دا غما سوري غري توان ما امام نصاف اي مجاهبي ان غن قرشين دو هون قرشين ام مونغو ما بسم الله ان قتا ايغنا يري دليلين يا كانا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا iri gari delle nyakya wa kube no gati majabi no tanawano kunti qurushin de ho anga nya qurushin anga mungu anga ma bismillah in kwa jibo on tayi ajibe on tayi gana iri delile nyay maniya wala taakulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kama ka honni ga ma Allah to konko kebe alo faring gati hobe gana horen jo ga ga Allah to konko ay kadai ka ah hobe Allah to konga ma kone ka antayi gana igari delilu nyake bo igari delilu nyake kube no gari delilu nyake aya yi iri jabi iti o alla gati rabbana la tuaghina inna sina aghtana o mabrayi o araga na me agollili yere kambo aga ni sere gani dutuwa na kurushi no hon kurushi amma bismillah ko puro achi enna mbono anda junubu kita mama junubu kita parce que anda na gurembo no ni ha makenya amda junubu kita me anga mungu na kurushi anga ma bismillah ko kurushi ndo hokebe ga buna junubu ntanga wai na mungu wa kantai gene wayna Allah to goma kone ala antar gene ti kusuru cieke be hay bonno sasa aga nyanga da duttugu nanya cieke gana bunu junubu nganga wayna nda cie bunu nda na gure bunu de kanga mungu na kurusi na nyama bismillah ko cieke bonne be hanya na sasa junubu ntanga kenya ni ka cieke kentai gene basi amma bismillah rahman rahim kunai kiasa antemi shehu islam bun temi ana kiaka ma muhalla bun hajami na kiaka ma muhalla ni bun ushemi na kiaka ma anga ma bismillah ko ko shin haranga mungo nta igana mimba bi mamurati nyani anta kenne kurushin do kiga buna juru bun tanga re ko nta kurushin do kiga na ati ghaliba imme jelli sere be gara kurushin do kurusha mungo ati bismillah ota jibe gara gashini hayi gara sikata tana kenga na daba kurushin ha bismillah ko nota tamu anta ka mungo kie mu manga bono jare mu manga daga sheri do kebe angane hota na kurushi ni soron tane soron yan lini sigi men maga mungu gani ha wala kinga nyana sababu oi men taka mungu na men tamani wala kediga men sante mi mbabi ma me ama murati nyana angana mungu anga mungu kebe ke muru tanya na maga mungu ntaka wana dabarni ha me mi mbabi mahajurati hobe nuka harama maga Allah gati maga kenya angana mungu na Kenya ho hon tanga mungu nda ken kalbe kem misale ne kana Allah ti sire sumunte Qur'an andi aya ati angana sumunte na maga minan na maga ke makempe an kabe sumunte sun ka sun ke an chumunte maga mini maga ke ube hari nahi la nyagari maga mini maga ke amma kabe ya ba me an ke ngana mungu an mini am mungu an yige an chumenti mandalla nda mini nda yanda nyigina atu wadin tanga فارنت صلى الله عليه وسلم ومن نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اتمه الله وسقاه وسقاه فارنت صلى الله عليه وسلم اتي سربي ان تشومنت امونغو انيغي امونغو مني اتن نانچومنت مني الله ندا مني دي الله ندا نيغاني اتو غادن تان ما حجرات ني الله غارو غارو كبا هوهوا تيمغا كينيا سيريغا نامونغو نا كينيا هونتان wala defarashi nga nyamari gannu aro kabandi gannu naga ho hanga nyamari tai tikenya mungu enta gannu dide anga na mungu anga shimai wakati bampanya na ho hala garan kaba maga kenya anga mungu na nya au anga kata una nya antaka ragene tai anya nga antaka nga kati akina nkama kifata mpanchi ana nyamari gannu ndoka be gannu naga aha Allah maguraga uga na mungu na kebenya uga na kata una kebenya maguraga tai kata unkani kankai kati wahi sumka sondi mina gelle kotay kamenya ndahina okura simakki yankanu orosu munku e jago ga bako be sera kiyena mina genyani tawulle mbugo kiyena bu o gata wa mu makata wala o gara kiyena rita on jago du tikiti ni kiyen ku tende honto su mema wayni gata wunya ni kee ame dabarinya addo be dabinya na ri bukhari ni asma bint abi bakr ati farin kiyendi madina kotay domi su mun kudunu da simakki yankanwa kenda yi farin yimme wano ha jaga ke magano na tabulle nya diga bako be shira kiyem bu tabulle ni ido de tigi ko ta ke kutte ga fare ma sire sunya mari tan na tuba angana kato kiyen kan nya riya tuba yin tanga angana kato kato fajirin ka riya tuba yin tanga an ken da simma bitenya na dan yige an mine jaga ille karam ma jaga an kato wa won tanga wayne oti Allah da magora ga ugana mungu magogana wana kato Allah tinda nya kata ndagara gana timunge ntagara gana tifatagwa rabbana kama allah wala tahmil alaina isra kama hamaltahu alladhina min qablina allah magalliki koto igoro kama ko suru beno gadangangara leko koto beno ro kun kama maga kunyi gono ro kuka kulli koto igonyi kama oda ka gara nan dangi ban isra kunyi isar yani igara gumbomba tuna ka hu allah itubunya kama ina mekari ina mekari annan gunnan mutu annan labon mutu annan kahan mutu an ngari alle me an fa ba anda gana ge manna kari kolle an kutuke ba yawa bani salam ko tu mum wonni kaydo allah na allah rake bugo ku kama ora allah magalli ku waro kama angara likke ke be waro sura hanon kama maga kemme waro ku kama rabbana kama allah wala tuhammilna ma la taqata lana bihi allah maga hogaro kamo shega ndakibidi allah tida nyagara farim man tunu ko allah ra hohoro kama me kibe nyanga shega ntanda allah ma waran kama hiju shega ntasiridi hiju wan kam maba aw har illa gar allan dantir di hiju ma ara wantir ni gollu tamen kube ruga wajiban shi ga nyande me hiju ke shi ga manya nanga ma hiji atin ne dan kam malla gar sherebi gar hiju chen kita barara hiju kenyan tirni nai me anke ngama shi ga kita allan dantir ne illa gar jakka ma kunduma jakkan tabbakan na gurenya daga nan ni sabe mba na guren tanke ma wai shiga an jakka muran ma jakkan tankan ma har illa gar gar allan dantir ne jakkan piya wai na shi ma kitan mura wala Allah maga ho waraw kam ma o shegan takbe di Allah ti da nya kada ken yugo nya gali Allah ma ho waraw kam o shegan takbe ri awarin nan di bani sallan ko idare ti nan di bani sallan ko nyi an ga na junubu nya na Allah kutar wuro nya ille ngana i karene an ga lan kutake sa ne an kalla kina nan to gonji hakkara sa karasa re megar wuri da kai junubu nya gollen goto kai ya lebu do wayi bon goto kai ba Allah na ke wutu ba ka farin man don kam anna junubu nya Allah nan cuturi sere ma buga sera ando Allah na ga nan la gafar ke simura na yan famma wa afu wa afu anna Allah o gara wajibinu benu to gono nan dangi yan fo ma ka kundi anke ngalla gara hinu benu wajabi ndo kamma o gan kawan ni nyan ni dangi o ga minya Allah yan fo ma ka kundi wa aghfir lana Allah o ga wakati ka be risasa o ga junubu benu di anna junubu ku yampura o wakati ka be risasa o ga junubu benu kamma ni dabare anno suturo junubu anni yampo ma ka wa arhamna Allah o hinu benu ga jonko no ga wakati ka ne anno tanga o ga tagaruno junubu tanadi wa arhamna ke ne fi anno tanga o hiri ton kadi o ga tanke ngalla kutana o ga tanno junubu ni awo hadamarin me haramar me murule ne alhalanu shiki akamma alhalanu shiki anna kunyaro mena ba wakati bega danganga anga wakati beno wonde wakati bega ni ke heba wala wafu anna kenni kebe ga dangim maga Allah yampim maga waghfir lana Allah nga kebe ni sasa nga jirubu kebe ni chutura danna yampim maga kenna nga kebe ni kebe gari na nga nkama nkati kane mpinu nkana nkonda anni ntangaga na magaro junubu ni ntanga na magaro junubu ni mpiri ntondi anta maulana anke ngalla no bisa nam ono winu jubbisi nanke ngallai fansuruna lal qaumil kafirina alla anno de masiran kafirun kamma inshallah keni suratul baqara alla gare ngare wakati kinyi mera allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sallam taslima kathira الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Tewu ko ni mɔgɔ min n'a ye sanu ɲini ma sisan a ye saga fa sa ka faga puru a ka garijɛgɛ ka yiriwa ko saga sogo duni bɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ y'a dusukun kalasi ka saga in faga ala de ye ka kɛ sarakati ye k'a di fantanw ma k'a kɛ baraji ka taa ala ma a ka kɛ sababu ye ala k'a ka garijɛgɛ foni n'a ye baasi t'o la silamɛ sariya la baasi t'a la voilà. Mais n'a y'a sɔrɔ fana a fɔra ye de lajɛlikɛlaw fɛ u bɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛ ko n'i b'a fɛ ka garijɛgɛ ka sɛnɛya saga de faga o de fɔra ye dɔ de y'o fɔ a ye ko a ka saga faga o ko suguw kan o tɛ bɛn o tɔgɔ de o ma jubi halalusuli o kantigɛra bɔli de ye o duni tɛ daga o sogo tɛ daga mais ni o si tɛ ale yɛrɛ ye tawhidi mɔgɔ ye ala ma don a y'a kɛ dɔrɔ baraji ɲini ka taa ala ma lala n fana ka dɔ kɛ n ka sarakati kɛ lala ala fana na hinɛ n fana la komi ala yɛrɛ min fɔ bani adama nafagati kɛ n fana ka nafagati k'i kan i y'a kɛ n'o de ŋaniya ye n ka dɔ bɛ n ka ɲumanya dɔ kɛ lala ala ni n ka ɲumanya sara ala ni n fana ka garijɛgɛ fɔni baasi t'o la n'a y'a k'o de kama baasi t'o la baasi t'a sogo dumuni na ah. Wa alaikum salam. Tewun ko ni mɔgɔ min bɛ kantigɛli ka e ye kantigɛli damina fasa fula min kan ka tigɛ kantigɛ fɛn na olu ma tigɛ e ye muru ta ka muru kɔrɔta o kɔfɛ o sagira ka foyi tɛ kantigɛ fɛn na n'i ye ewa a kantigɛli dafa foyi t'a la dɔnikɛbaw y'a fɔ ko a bɛ kɛ jifa yɔrɔ min e ye kantigɛli damina sarati nana kantigɛli la ewa fasa minnu ka tigɛ olu ma tigɛ e y'a bila fo a sara n'a yɛrɛ o kɔfɛ o de tɛ dun ma dɔ y'a fa e ye kantigɛli damina fasa minnu kan ka tigɛ olu ma tigɛ e y'a bila a yɛrɛ sara n'a yɛrɛ tɛ k'a sɔrɔ sarati la minnu kan ka tigɛ la olu ma tigɛ e ye kantigɛli bila fo a sara n'a yɛrɛ o tɛ dun mɛ e ye kantigɛli la o kɔfɛ de i bolo seginna de i bolo kɔrɔtɔ kɔfɛ i sagira la o yɔrɔnin kelen bɛɛ ka kantigɛli dafa foyi t'a la ah. Wa alaikum salam. Tɛyi ni n ye min ɲininka ko o ko sanni feere kana kɛ misiri kɔnɔ komi e bɛ misiri kɔnɔ i ka mɔgɔ minnu bɛ feere la i kɔfɛ kiliyan dɔ nana u ye e wele k'i ni kiliyan fase ɲɔgɔn na e na kuma na o bɛ cogo di i ye feere kɛ misiri la a tɛ bɛn a kɛra telefoni ye a kɛra tigi de bɛ misiri kɔnɔ sanni feere kuma de kana fɔ misiri kɔnɔ. Ciden ko kuma de o a ko n'a y'a a y'a mɛn mɔgɔ min na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sanni feere kɛ misiri la n'a y'a mɛn a y'a tigilamɔgɔ danga k'a fɔ ala kana barika don i ka sanni feere la yali i kana tɔnɔ sɔrɔ ciden ye kuma in de fɔ a m'a fɔ n'a ye mɔgɔ fila ye n'u bɛ ɲɔgɔn kari a ko n'a ye mɔgɔ mɛn n'a bɛ sanni feere n'a b'a kɛ misiri la a y'a danga a k'a fɔ yala ala kana to i kana tɔnɔ sɔrɔ i ka sanni feere la a ko paseke misiri tɛ sanni feere kɛ yɔrɔ ye. Wa hara telefoni ma ka kuma ni ɲɔgɔn ye telefoni la tɛ bɛn ah. Ko ye muso ko ayiwa kantigɛli fɛn b'a bolo a ma cɛ sɔrɔ min b'a kantigɛ o bɛ cogo la a yɛrɛ b'a kantigɛ muso ka kantigɛli foyi t'a la Kaabu ibn Malik ka jɔ muso dɔ tun bɛ a ka baw gɛn Madina k'a to baa ninnu nɔfɛ baa dɔ banana a tun bɛ sa n'a yɛrɛ ye muso in ye fara dɔ ta fara min da ka di kosɛbɛ a ye saga in a ye ba in kantigɛ n'a ye a ye ba in kantigɛ n'a ye ciden tilela salasala u bɛ hadisa salen kɔnɔ muso bɛ kantigɛli kɛ hali lahiya filɛ ni muso yɛrɛ dɔnikɛbaw y'a fɔ n'a yɛrɛ ka fariya fanga b'a la a bɛ se ka ka lahiya kantigɛ n'a yɛrɛ ye a yɛrɛ de kan ka ka lahiya kantigɛ n'a yɛrɛ ye muso. Ni o kɔni fanga t'a la ni musow bɛ siran ani u bɛ hinna n'a ye tiɲɛ bilala baasi t'a la muso bɛ kantigɛli kɛ foyi t'a la. ni mɔgɔ min kantigɛli bɛ kɛ ni numan bolo de ye kinin bolo de ye mɛ mɔgɔw dɔ bɛ yen olu ka dancogo u b'u ka ko bɛ kɛ numan bolo de ye i b'a kantigɛli numan bolo ye baasi t'a la waalekum salaam tɛmu nin ye min fɔ a ka don kosɛbɛ ka akisɔn minnu bɛ banki la banki akisɔn ninnu k'u feere ɲɔgɔn na dɔnnikɛbaaw ko banki o banki n'a bɛ baara kɛ iriba de kan komi an ka jamana banki ninnu o akisɔn feereli ɲɔgɔn na o tɛ bɛn parce que a bɛɛ iriba baara de ye pour que an ko ciden y'o de fɔ iriba ko la a ko halala bangelen don harama bangelen don mais ko dɔ bɛ olu ɲɔgɔn cɛ o ɲagamilen don i k'i yɛrɛ kɔlɔsi o la o de y'i ka kisili ye an ka banki baara kɛ ɲɔgɔnya yɛrɛ mɔgɔ o mɔgɔ silama silama bɛ kisi fɛ i yɛrɛ ye banki minnu b'an ka jamana kɔnɔ i ka baara kɛ ɲɔgɔnya fan bɛɛ i b'i kara bɛɛ de la fo ka t'i ka nafolo mara ye dɔrɔn binkanikɛlaw kana b'i kan n ko hali o yɛrɛ hali bani bannɔ la dɔnnikɛbagaw bolo hali hali bani ko banki banki yɛrɛ iba bankira ko ka taa hali i ka nafolo lasago fo a tɛ bɛn hali n'i bɛ dinga de sen i ka so kɔnɔ i ka nafolo mara i kana taa a mara banki la a ko hali darura t'a la ko i ka taa mara ye mɛ ani dɔnnikɛbagaw tɔw kɔni bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ yan dɔnnikɛbagaw tɔw ko darura bolo kama i bɛ se ka taa mara ye baasi t'i la o la mɛ u bɛ antere min fara kan i kan'o ta i y'i ka nafolo min minɛ i b'o ta u bɛ kɔntu faso dɔw dayɛlɛ a kɔntu bɛ banki la dɔ de bɛ tigɛ i ta la dɔ tɛ fara kan ko i b'o kɔntu sugu dayɛlɛ dɔnnikɛbagaw ko baasi t'o la parce que e ka hakɛ ka taa mɔgɔ nɔfɛ a ka fisa i ka yiriba min na wala ka dɔ tigɛ i kɔntu la o kɔntu sugu bɛ yen i bɛ se k'o dayɛlɛ banki la baasi t'o la mɛ n'a bɔra o la an ka yiriba banku baara kɛ ɲɔgɔn na ni o ka fɛnw i kara la i ka bila pewu a tɛ bɛn nin ko ko akisɔn in yɛrɛ ye o de ye ko tɔnɔko in don a bɛ tɔnɔ in de tila tɔnɔ in fana ba ɛwa banki bɛ yiriba baara minnu kɛ u bɛ tɔnɔ minnu sɔrɔ o la dɛ o tɔnɔ dɔ bɛ da akisɔn ninnu kan a tɛ bɛn akisɔn ninnu feereli ɲɔgɔn na baara ɲɔgɔnya an ka banki kɔnɔ haramu da dagalen tɛ dɛ waaleykum salaam maamu nin ye ɲininkali min kɛ ko n'i y'a la kafiri y'u sɔn nafolo la i b'a mina ciden yɛrɛ salallahu alayhi wa sallam yahudew tun bɛ ciden sɔn a b'a mina u ye faliw d'a ma u ye bamuruw d'a ma hali kayibara dɔw ye dumuni tobi ka d'a ma madina minnu t'u ka salliko ni ɛwa yɛrɛ kan bɛ taso minnu bɛ u ye ciden wɛlɛ ciden tun bɛ yahudew ka sɔnniw mina kafiriw tun don yiriba dunnaw tun don baasi t'a la i b'a mina waaleykum salaam ko jakati lifitiri dɔ bɛ sali mɛ a tɛ sun a ma sɔn sun in ma n'a ye sun in nankariya de ko sun in tɛ farila ye kafiri don jakati lifitiri tɛ bɔ a ye mɛ n'a yɛrɛ dankaniyalen b'a kan sun in ye waajibi ye ala kuta de tɔɔra dɔrɔn a ma sun o ye silamɛ de ye i b'a ka jakati lifitiri bɔ sunbaliya min filɛ nin ye o ye kabayira juru bɔ a b'a kan na ye a b'a ni ala cɛ la a la. Bon an ye min fɔ ko ni silama fila bɛn nanu bamuru fila ye ko silamɛ jamana kɔnɔ militɛri ninnu ka bɛn militɛriw ka bɛn ka kɛlɛ o bɛ cogo di n'u kɛlɛla ni difa de kitala difa an k'o bɛn mɔgɔ nana bin ka bin ka hakɛ dɔ bi karatatata n ye mɔyi bɛ kɛ ka ɲɔni ka bɔ n yɛrɛ ka n dɛsɛra k'o kɛlɛ baasi t'i la n'i y'a faga tigilamɔgɔ pɛridila n'a y'i faga i ye sen su ye tɛgɛko ko pantalon a sariya ye komi an ye min fɔ fini ka bila ali kabakuru fura kɔfɛ a kana tɛmɛ ko minnu bɛ pantalon kuru de wo n'a y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ bɛ a kuru wagati bɛɛ a kuru don de a bɛ hakɛ in na a ma tɛmɛ baasi t'a la mɛ n'a y'a sɔrɔ wagatiw dɔ la a bɛ kuru wagatiw dɔ la jigilen don o ye haramu ye i b'a tigɛ siɲɛ kelen mais ni mɔgɔ min y'a ta kuru a kurulen b'a nɔ de la ka wagati bɛɛ a tɛ jigin baasi t'a tigila mɔgɔ la voilà mais n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min ta yɔrɔ dɔ de la i b'a kuru yɔrɔ dɔ la i b'a jigin o ye haramu ye i b'a tigɛ siɲɛ kelen hɔn hɔn hɔn ko n'an tilala sali la k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma dɔnnikɛbaaw ko n'a y'a sɔrɔ e nana don sali la mɔgɔ dɔ bɛ yen i balima dɔn i dɔnbaga dɔn a ma ɲɔgɔn fɔ i donna sali la a ma ɲɔgɔn fɔ ni sali banna i y'o ye ɲɔgɔn ye a bɛ se k'a bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ ɲɔgɔn fɔ baasi t'a la mais n'a y'a sɔrɔ e nalen ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ misiri la i y'a fɔ a ye ɲɔgɔn fɔ kaban sali banni a ka tila ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tuguni ka ɲɔgɔn fɔ o ye bidiya ye o ma sabati ciden de sɛbɛ b'an bolo sallallahu alaihi wasallam n'a y'a sɔrɔ i donna misiri la a tun ma ɲɔgɔn ye a tun ma ɲɔgɔn fɔ sali kɔfɛ a bɛ ɲɔgɔn fɔ baasi t'a la mais n'a y'a sɔrɔ a ye ɲɔgɔn fɔ sani sali ka daminɛ sali bannen kɔfɛ a ka segin ka ɲɔgɔn fɔ tuguni o ye bidiya ye lɛsiri t'o la inshallah waati sera.